Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Wit-Russische journalist Roman Pratasevich heeft na vier dagen in de cel zijn advocaat gezien. Volgens haar is hij vrolijk en in goede doen. Meer kon ze er naar eigen zeggen niet over kwijt vanwege haar beroepsgeheim. Pratasevich werd zondag opgepakt nadat het vliegtuig waarin hij zat vanwege een valse bommelding was omgeleid naar Minsk. Een dag later zei hij in een video dat hij verantwoordelijk is voor de demonstraties in Wit-Rusland. Mogelijk is die verklaring onder dwang opgenomen. De prijzen van gezond eten zijn de afgelopen 10 jaar harder gestegen dan die van ongezond eten. Uit CBS-cijfers blijkt dat groente en fruit in 10 jaar tijd gemiddeld 21% duurder werden. En ongezond eten, zoals snacks en sauzen, gemiddeld 15%. Snoep en ijs werden zelfs goedkoper. Het voedingscentrum vindt het verschil in prijsstijging zorgelijk en pleit voor een suikertax. Ook zou gezond eten goedkoper moeten worden. De Syrische president Assad kan beginnen aan zijn vierde termijn. Bij de presidentsverkiezingen kreeg hij volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen. In de hoofdstad Damascus gingen aanhangers van Assad de straat op om de winst te vieren. Door de oppositie en het Westen wordt de verkiezingsuitslag in Syrië niet serieus genomen. De politie in India heeft een YouTuber opgepakt omdat hij zijn hond liet opstijgen aan heliumballonnen. In een filmpje staat hij op een auto met zijn hond die vastzit aan een tros ballonnen. Als de man de hond loslaat, begint het dier op te stijgen naar de tweede verdieping van een gebouw. De YouTuber uit India is aangehouden vanwege dierenmishandeling. Hij heeft het filmpje inmiddels weggehaald en excuses aangeboden voor de stunt. Het weer. Brede opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Overdag droog en zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 16 tot 19 graden. Zaterdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Gezond eten, het wordt duurder. We praten nog even door over wat we eten en waarom. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Eten, we doen het allemaal en elke dag. Wat je koopt, wat je lekker vindt en vooral hoe iets smaakt, dat is voor iedereen een totaal andere beleving. Ja, dat is zeker. De beleving is compleet anders, want het is eigenlijk gewoon heel saai. Ook een wijntje bij het eten proef je niet en ja, het is echt, het is geen feest. Het is geen feest, zegt deze vrouw tegen een AD-verslaggever. Als je corona hebt gehad, is de kans groot dat je dit meteen herkent. Eten zonder iets te proeven is een stuk saaier. Deze chef-kok heeft daar een oplossing voor. Alleen ja, valt bij die groep mensen gewoon dat hele smaakverhaal weg. Betekent niet dat er niks overblijft, want er is nog een heel scala aan zintuigen wat geprikkeld kan worden. Er zijn dus verschillende zintuigen die geprikkeld kunnen worden. Maar wat proeven we eigenlijk? Inmiddels kunnen we ook ontzettend goed smaken namaken. Denk maar eens aan aardbeiensnoepjes of zoiets. Culinair journalist Joël Broekaert vat het voor je samen. Omdat we weten welke aroma's verantwoordelijk zijn voor de smaak van aardbei, kunnen we die kunstmatig namaken. Alleen, al die honderden moleculen namaken is wel prijzig. Daarom maken snoepfabrikanten alleen de dominante aroma's na. Daarom smaakt een aardbeiensnoepje wel naar aardbei, maar nooit echt als een aardbei. Het verklaart ook waarom een snoepje of een ijsje of limonade naar aardbei kan smaken, zonder dat er ooit een aardbei in de buurt geweest is. Tja, hoe zit dat? Hoe proeven we? Wat vinden we lekker? En hoe speelt de voedselindustrie daar dan weer op in? Focus. Daar gaan we het vannacht over hebben. Ons eten bestaat uit ontelbaar veel verschillende smaak- en geurmoleculen. Maar hoe smaakt iets dan? Mijn gast doet onderzoek naar onze eetbeleving. Nieuwe inzichten uit de wetenschap van proeven en ruiken bundelde hij in het boek Hoe smaakt het? Smaakpsycholoog Gram Dijksterhuis, verbonden aan de onderzoekstak van de Wageningen Universiteit. Goedenacht, welkom, fijn dat je hier bent. Dank je. Op onze tong proeven we naast die vier primaire smaken, zoet, zout, zuur, bitter, ook umami. Maar wat kan die tong nog meer? Wat die tong nog meer doet. Heel belangrijk wat die doet is natuurlijk het eten netjes tussen je tanden manoeuvreren. Op de goede plek brengen. Ja, zeg maar. Inderdaad. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke functie om het goed te kauwen. Dus dat doet de tong naast het proeven. Hij voelt ook natuurlijk. Je voelt aanraking met het voedsel. Of het ruw is of glad is. Dat voel je ook met de tong. De temperatuur. Is dat belangrijk, die tong, voor het proeven? Ja, nou ja, voor de smaak natuurlijk. Dat hebben we al geconstateerd natuurlijk. Zoet, zout, bitter, umami. Voor het gevoel. Voor vettig, romig. Je beweegt je tong langs het gehemelte. En dan voel je of iets glad is of ruw. Of het korrelig is. Je kan heel goed korreligheid proeven, voelen eigenlijk. Enkele microns verschil kun je al waarnemen. Microns verschil? Ja, dat zijn hele kleine verschillen in deeltjes. Dat kun je al proeven. De ene chocola voelt anders dan de andere. En dat komt door de grootte van de deeltjes. En dat zijn kleine verschillen. Maar die tong die wrijft tegen het gehemelte. En die kan dat heel goed voor jou vertellen. Of het de een is wat gladder en wat ruwer. Of wat korreliger of wat romiger. Dan heb je het dus echt over die textuur. En nog niet eens over de smaak. Dan heb je het nog niet eens. Nee, precies. Nee, de smaak, dat weten we allemaal. Zoet, zuur, zout, bitter, umami. Dat zit op de tong. Maar daarnaast doet de tong nog een hoop dingen meer. En ook als je bijvoorbeeld, als ik denk aan textuur of dat soort dingen. En als je dan bijvoorbeeld koolzuurhoudende dranken. Ja, dat is pijn. Pijn. Koolzuur in de koolzuurhoudende dranken prikkelt pijnzintuig. Ja, net zoals peper, sterke peper. Of peper, capsaïcine. Maar dan zeg je pijn, daar wil je bij wegblijven. Maar dat vinden mensen heel lekker. Ja, het pijnzintuig wordt geprikkeld. En in de context van eten is het dus blijkbaar fijn. Want men zoekt de peper. Of... in mijn geval, een van mijn favoriete dranken is sparoot. Dat is die prikkeling, dat is het pijnzintuig, maar dat is aangenaam blijkbaar. Naast die prikkeling heb je natuurlijk ook enige mechanische stimulatie, doordat die bubbeltjes wat doen. Maar de CO2 op zich is pijn. Ja. Maar dat vinden we dus wel lekker. Ja, blijkbaar is in de context van eten is prikkeling van het pijnzintuig in de mond prettig. Want ook peper, dat vinden we fijn in het eten. Ja. Sommige mensen mag het prikken of pijn doen. Het kan ook echt pijn doen natuurlijk. Veel te veel peper, als je dat niet gewend bent. Ja, dus ook die hele scherpe smaak, dat de tranen je in de ogen springen. En een hele flinke slok sterke priklimonade doet ook gewoon pijn. Dat is niet altijd prettig. Maar de juiste hoeveelheid pijn in de mond bij eten, dat zoeken we, dat vinden we fijn, ja. Nou ja, en dan hebben we dus nog iets. De elephant in the room. De neus. De neus. De rol van de neus bij het proeven. Ja, en we vergeten op de tong ook nog temperatuur bijvoorbeeld. Koud, warm, dat doen we ook nog. Dat is ook niet niks. Glad, ruw, pijn, koud, warm. Warm, ja, inderdaad. En we voelen dat romigheid en zo. En in de kaken voelen we natuurlijk nog of iets hard of zacht is. Hè? Moet je hard bijten, zacht bijten? Is het taai of is het hard of breekt het? Hoe breekt het? Het geluid van het breken, dat doet ook mee. Dat is allemaal belangrijk voor je eetbeleving. Allemaal, ja. En die olifant van jou van net in de ruimte. Jouw favoriete onderwerp, of niet? De neus, ja, de neus is een bijzonder leuk zintuig. Ja. Wat heb je dan met die neus? Waarom is die zo interessant? Ik heb er één, dat is waar. Ik ook, dat schept een band. Ja, wat het leuke aan de neus is, dit is zo'n ontzettend ingewikkeld zintuig. Ja. En het is een van de oudste zintuigen. Hè? Voordat wij als mens evolutionair gezien konden... kijken of we konden horen, konden we al, als het ware, ruiken. Konden we al chemische prikkels onderscheiden. Simpele insecten of simpele wormpjes, die kunnen al chemische prikkels onderscheiden. Dus als het ware zou je kunnen zeggen, die ruiken al. In het oog hebben we drie kleuren, hè, die we kunnen onderscheiden. En één zwart-wit systeem. En dat zijn dus vier verschillende receptorsystemen in het netvlies. In de neus heb je er zeker zo'n 350 verschillende receptorsysteempjes. Die allemaal vluchtige stoffen kunnen waarnemen. Dus die allemaal voor je ruiken. Dus het is een heel complex ding, die neus. Ja, dus je kan oneindig veel meer ruiken dan je ooit kan zien. Als je het zo zou moeten vergelijken. Je kan potentieel in theorie meer geuren ruiken dan je kleuren kunt zien. Als je die vergelijking al kunt maken. Maar op grond van een aantal receptoren kan je dat zeggen. Je kan dus ook veel meer... ik moet anders zeggen, je zal ooit altijd minder geuren ruiken dan je zou kunnen ruiken. Het is onmogelijk om alle geuren die in principe mogelijk zijn... dat is een getal van, zeg als er 300 receptoren actief zijn... is er 300 faculteiten, dat een enorm getal is voor de wiskundigen onder ons. Ja. Dat is natuurlijk veel te groot om ooit te ruiken, dat kan niet. En daarom is het dus interessant om onderzoek te doen naar wat die neus wel kan. Die neus is ontzettend leuk, ja. ja. En daar weten we nog niet eens zo heel veel van. Klopt. Vroeger, dat wil zeggen, wanneer die zintuigwetenschap een beetje opkwam, de zintuigpsychologie, ging men eerst het gezicht, het visuele systeem en het gehoor bestuderen. Want dat waren de belangrijke zintuigen, vond men toen. Heb ik het eind 19e eeuw of zo. Als je een fatsoenlijke wetenschapper was, ging je het gezicht of het gehoor bestuderen. En de neus, wat vond men misschien een beetje vies, weet je. Dus dat deed je als fatsoenlijk onderzoeker, deed je daar niet aan. Dus relatief is die neus in onderzoek achtergesteld. Pas de laatste, tientallen jaren wordt de neus als echt serieus zintuigsysteem bestudeerd. Er is ook een Nobelprijs medicijnen uitgereikt voor reukgerelateerd onderzoek. En dat is pas, wanneer is dat? Eind jaren 90 geweest, of misschien 2000 of iets dergelijks. Pas laat. Ja, dat is heel laat dus, ja. Pas heel laat begrijpen we hoe die neus een beetje werkt. En nu nog steeds weten we het nog niet helemaal. Is er te weinig aandacht voor die neus? Ja. Dat durf ik wel te zeggen, ja. Ik denk het wel, ja. Kijk, we zijn visueel ingesteld als mens, als dier. Maar die reuk doet wel heel veel, hè. Eten is belangrijk. Als je met eten stopt, ja, einde oefening natuurlijk. Je moet eten. En jouw eetgedrag wordt voor een groot gedeelte bepaald door die reuk. Maar ook je gewone gedrag. Als het hier naar rook gaat ruiken, dan gaan we naar buiten. Dat is toch die neus die jou waarschuwt. Als iets niet helemaal lekker zuiver ruikt, zou je het niet eten. Weer die neus die jou redt, als het ware, van ziekte of van het eten van vieze dingen. Ja, die is heel erg belangrijk. En ik denk ook jouw gedrag, aankoopgedrag van eten en ook je andere gedragingen. Ik moet meteen denken aan makelaar die een appeltaartje. Ja, klassiek voorbeeld. Ja, inderdaad. Ja, klassiek voorbeeld. Als het ergens, en hoeft het niet eens heel duidelijk lekker te ruiken. Als het maar ergens aangenaam ruikt, dan vind je dat prettig. En dat gaat ook allemaal onbewust. Hè. Dat denk ik niet eens benaderd, dat gaat vanzelf. Ik heb een fragment van Shirley, die wordt geïnterviewd door het AD. En ze vertelt over haar ervaring met smaak. Gewoon met avondeten dat ik dan een hap nam en dacht, ja, hoeft het helemaal niet. Is het raar? En dan weet je gewoon zeker, ik heb corona. Ja, want dat heeft ons misschien wel een beetje die smaak en die neus doen herwaarderen. Ja. Zou je dat zo kunnen zeggen? Omdat het een symptoom is van het besmetting met het coronavirus, dat je smaak en reuk verliest? Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, ik denk dat de laatste tijd de aandacht voor de reuk gegroeid is. Onder andere daardoor. Ja, dat is waar. Iedereen realiseert zich van, oh, als je COVID besmet bent, dan ruik je opeens niks meer. En dat heeft heel veel impact. Het is ook op wat hoe je eten smaakt. Ja, dat smaakt bijna niet meer. Hè? Want het grootste deel van de smaak van je eten gaat via de neus. Kijk, de tong hadden we net al gezegd, zoet, zuur, zout, bitter, umami, de vijf basissmaken. Maar de rest komt van je neus. Hè? Een aardbei is een aardbei, niet omdat die zoet is, maar omdat je neus je vertelt, hey, aardbeiaroma. Dat zijn al die, wat we net in het fragment hoorden. Die receptoren. Ja, al die vluchtige stoffen, die allemaal die verschillende receptoren prikkelen. En dan wordt het pas een echte aardbei. Dus dat is de reuk die dat voor je doet, ja. Om dat te doen inzien, misschien heb jij een soort experimentje, niet bedacht, want Schramlik heeft het denk ik bedacht. Kan je daar iets over vertellen? Von Schramlik was de naam van de man, geloof ik. Ja. Ik geloof begin 20e, maar misschien zelfs eind 19e eeuw, dat weet ik niet. Een fysioloog, als ik me niet vergis. Ja, die liet met een heel simpel experimentje zien dat de moleculen in de lucht zijn die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor wat je proeft. En de test is heel eenvoudig, maar voor veel mensen een eye-opener, of misschien moet ik zeggen een nose-opener. Als je iets hebt wat sterk geurt, ik heb hier nou een kop koffie voor me staan, maar een ui doet het ook heel goed, dan houd je je neus dicht. Ja, en zullen we het gewoon experiment doen? Ik weet hoe het werkt, maar de telefoon wordt vannacht opgenomen door Mirre, die zit hier in de studio. Misschien is het leuk als we haar vragen om het experiment te doen. Oh, ze verstopt zich nu bijna onder tafel. Ben je klaar voor een stukje wetenschap om 14:15 op de vrijdagochtend? We hadden haar niet voor gewaarschuwd, maar... Nee. Nou, een ui heb je niet bij je waarschijnlijk? Nee. Nee. Een kopje koffie misschien wel. Die heb jij. Staat die hier naast mij. Ja. Uit zo'n kop koffie dampen natuurlijk allemaal moleculen. Hè? Dus je kan de koffie ruiken. Als jij ons mee in dit experiment? Ik heb ook koffie voor mijn neus. Voor mijn neus, ja. Als je eraan ruikt, ruik je de koffie. Maar wat je nu kan doen, is je neus dichtknijpen en boven die kop koffie een hap lucht nemen. En nou ja, als je de neus dicht houdt, ja, dan gebeurt er niks. Hè? Dan die lucht, die hap lucht met koffiemoleculen in je mond. Oké, okay, gaan we het doen? Ja? Ja, ik doe het ook gewoon. Oké. Okay. Neus dicht allebei. Het nemen een hap lucht. Ik moet nou praten, dus ik laat mijn neus weer los. Maar Mirre heeft haar mond nog steeds dicht. In je mond heb je een hap lucht met al die koffiemoleculen. En dat proef je niet nog. Maar als je je neus loslaat, dan gaat die lucht, ja, doe ja. maar. Dan gaat ja. die lucht door je neus naar buiten. Wat gebeurt er? En dan proef je die koffie. Opeens? Ja, opeens. Maar daar zit wel vertraging in. Dat duurt wel even, maar opeens ja, duurt je even, echt, maar dan heb je dat. Echt wel ja. die hele sterke bonenlucht. Ja, of, ja precies. Nou ja, dat proef je dus. Dat is wat het zit al in ja. je mond, maar op het ja. moment dat je die neus loslaat met je hand, dan in ene ruik je, er komt die geur en de smaak dus van koffie. Herken je het als koffie eigenlijk? Dan stroomt ja, die lucht met die koffiemoleculen, wat we dat zomaar noemen. Stroomt dan via je mond, kan via door je neus weer naar buiten. En dan ruik je als het ware die koffie. Dus als je normaal koffie drinkt, ja, dan proef je het niet op je tong. Ja, dat bittere proef je. Maar de rest van die koffie, dat is je neus. En dat zie je dus in deze test. Nou, dat is leuk om thuis ja. even uit te proberen. Mirre, ja. je bent ook echt van alle markten thuis. Hè? Regie, appjes, telefoon, experimenten, dankjewel. Koffie, luchthappen. Geen dank. Ja. Eet je dan ook anders als je neus verstopt zit? Dan smaakt je eten minder. Hè? Dat kennen we wel als je neus verstopt zit. Dan heb je alleen maar zoet, zuur, zout, bitter, umami op de tong. En wat er in de tong, in de neus zou gebeuren, dat komt dan niet aan, want die verstopt zit. Daar kan die lucht niet lekker stromen. En dus als smaakt je het allemaal minder. Als je goed verkouden bent, ja, dan zegt iedereen, mijn eten smaakt me niet lekker, want ik ben zo verkouden. Ja. Dat komt dus door die neus die dicht zit. En is het bij corona zo dat die smaak ook weer terugkomt dan? Op een gegeven moment blijft die langer weg? Nee, die komt wel weer terug. Ik geloof in een aantal zeldzame gevallen dat het blijvend is of heel lang kan duren. Maar voor zover ik begrepen heb, komt die wel weer terug als de besmetting voorbij is. Ja. De wereld van smaak, het is een complexe. We proeven dus eigenlijk met onze neus. Daar zitten meer dan 300 receptoren. En je kunt ervan uitgaan dat je meer geuren kunt waarnemen dan je ooit zult tegenkomen. Focus. Wetenschap. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Maar ja, dan hebben we het nog steeds niet gehad over wat nou bepaalt wat we lekker vinden en wat we uiteindelijk kopen in die supermarkt. Psycholoog Garm Dijksterhuis is hier het komend uur te gast. Hij doet onderzoek naar menselijk gedrag rondom voedsel. Wat kies je nou als consument en vooral waarom? Heb je een vraag aan Garm? Stuur me een berichtje via de app van NPO Radio 1. Dan stel ik jouw vraag. Ben je misschien zelf besmet met het coronavirus geweest of nog steeds? En is je reuk en smaak kort of langdurig verloren? Hoe heeft dat jou dan die zogenoemde eetbeleving doen veranderen? Smaakt je eten nog zonder geur? Hoe ervaar je dat? Laat me even weten. Ik ben benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Reageren kan dus door een berichtje te sturen naar de app van NPO Radio 1 of gewoon via de website van Radio 1. En de eerste vraag die is al gesteld door een eerdere gast live bij ons in de studio. Wat is de vraag? De vraag komt van financieel-econoom Dion Bongaerts. Hallo, ik ben Dion Bongaerts, financieel-econoom. En mijn vraag is, doet u ook kwantitatief onderzoek? En zo ja, hoe? Dat is de vraag. Oh, een keurige vraag, Garm. Doet u ook kwantitatief onderzoek? Ja, ja. En natuurlijk doe ik dat, kwantitatief onderzoek. Het lijkt een beetje of je ervan uitgaat dat, ik praat nu tegen de vraagsteller, of je ervan uitgaat dat het onderzoek altijd kwalitatief zou zijn of moeten zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Het kan heel goed kwantitatief. Hoe? Vroeg hij. Hoe? Ja, dat bedoel, we hebben maar een uur, hè? aankoopgedrag kennen we natuurlijk allemaal de surveys en de enquêtes. En dat kan kwantitatief. Dan ga je gewoon antwoorden tellen of je gaat mensen geven scores en daar kan je mee rekenen. Als het gaat over de perceptie van geur- en smaakaspecten, kunnen mensen dat scoren op een lijnschaaltje of op een waar een kwantitatieve score uitkomt. En dan kan je de meest fantastische statistiek op loslaten. Dus ja, een groot deel van mijn onderzoek is echt kwantitatief. Ik ben zelf een behoorlijk kwantitatief ingestelde psycholoog. In tegenstelling tot sommige van mijn collega's die meer kwalitatief onderzoek doen. We gaan er zo nog even over doorpraten over hoe dat onderzoek nou precies in elkaar zit. Eerst muziek en die mocht jij uitkiezen en dat vond jij leuk om te doen. Ja, want ik ben gek op muziek. Ja? Is dat belangrijk voor je, muziek? Ja, ja, ik ben een groot muziekliefhebber. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet muziek luister en daar ook van geniet. Het verbaast me ook altijd, want waarom muziek zo fijn is, weet ik niet. Waarom dingen lekker ruiken, ja, oké, dat probeer ik dan te snappen. En dingen er mooi uitzien, kunnen we ook niet voorstellen. Maar waarom muziek nou zo mooi is? Ik zie daar geen evolutionaire voordelen in, bijvoorbeeld. Maar iedereen, veel mensen, vinden muziek heel erg fijn. One Believer van John Campbell. Ja. Waarom? Ik vind het een mooie, het is een beetje een blues-achtige song. Het is heel slow, dat is heel fijn. Mooi geluid. En de tekst is heel fijn. Dat is een man die hoopt op iemand die hem begrijpt. En ik denk dat we dat allemaal op een bepaald moment wel dat gevoel wel kennen. Ik vind het heel mooi beschreven ook. Het is in de winter, het is koud, hij is alleen. Mooi verhaal. Al is er maar één persoon die me gelooft. Al is er maar één persoon, ja, precies. Die me begrijpt. Dat is het, ja. Een beetje eenzaam is het, hè? Het is echt blues, ja. Ja. Misschien hoort dat wel bij 2:30 vrijdagochtend. Ook een beetje, denk ik. Ja, dat is ook een beetje. When the trees stand naked, it's almost dark. One man walks slowly, alone in the park. His mind is full of visions, only he can see. And Lord, Lord, Lord, he looks a lot like me. Believer is all he's praying for. One believer to open just one door. One believer is all he's praying for. One believer. Open just one door. It goes down to the lake. It's solid ice. Pigeons gather round. He throws some rice. Got a picture running, tetanus color in his mind. He sees his name in lights, and damned if it ain't the same as mine. One believer, that's all he's prayed for. One believer. Open just one door. One believer. That's all he's praying for. One believer. To open just one door. Off the lamp so his loneliness don't show, and that prayer inside his head, that's one that I know. One believer, that's all he's praying for. One believer. one door. One believer, ain't we all praying for? One believer. De gitaar, hè? Daar val je vast voor. Ja, prachtig. Wat fluister je nou net? Mijn vrouw vindt dit een beetje een zeiknummer. Ja, dat is zo. Zijn we het daarmee eens? Nee. Nee, ik vind het prachtig. Ja, ja, ja, ja. Focus. Smaak is een illusie. Knijp je neus even dicht en je proeft nauwelijks het verschil tussen wijn of koude koffie. We hadden meer alles kunnen voorschotelen. Maar er valt een hoop over te twisten. Mijn gast van vannacht doet onderzoek naar onze eetbeleving. Tot 3 uur is hier psycholoog. En als we het even officieel doen, psycholoog en methodoloog Garm Dijksterhuis te gast. Hij is geur- en smaakwetenschapper en publiceert over de psychologie van ons eten. En de interesse groeit dus naar smaak en de rol van de neus, sinds veel mensen reuk en smaak tijdelijk of langdurig verliezen door het coronavirus, zeg jij, Garm. Ja. Ja, dat is duidelijk, ja. Ik wil het even met je hebben over de keuzes die we maken, ja, rondom eten. Want waarom vinden we iets lekker? Hoe wordt dat bepaald? Dat verandert ook natuurlijk. Ja, nou, ik zei al, hoe lang hebben we de tijd? Ja. Er is natuurlijk maar één persoon die weet of je het lekker vindt, dat ben je zelf. Ja. Of je partner, toch? Zijn toch ook mensen die vragen, ja, lust ik dat? Ja, ja, ja. Ja, of ouders die voor kinderen zeggen van, dit lust jij geloof ik niet. Oh ja. Dan gaat het al mis natuurlijk. Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. En daar speelt van alles mee. Ik heb ook denk ik geen eenduidig antwoord om te kunnen voorspellen of iemand iets lekker vindt of niet. Want als ik dat zou hebben, dan zou ik... dan zou de industrie mij grote bedragen schenken om die kennis te delen. Zo werkt het gewoon niet. Cultuur doet natuurlijk iets, waar je in opgegroeid bent. Hoe je opgevoed bent, in wat voor keuken je opgevoed bent. Kijk, evolutionair is natuurlijk zoet en vet lekker. Dat is gewoon punt uit. Dat vinden we lekker. Zoet en vet geeft energie. Dat moet je gewoon hebben. Dat is nuttig, ja, inderdaad. En dat weten we allemaal, want we eten allemaal een beetje te veel zoet en vet. Dat is gewoon omdat het evolutionair ergens wel lekker is. Dat probeer je allemaal vanaf te komen. Nou, enige mate zout en hartig vinden we ook lekker. Maar al die andere dingen, prijs, verpakking, positionering, alle marketing, noem maar op. Dat speelt allemaal mee om die keuze te bepalen. En ook als je dan kijkt naar zoals mijn moeder het maakte. Ja, ja, speelt dat ook nog mee? Een soort herinnering? Ik denk het wel. Dat is een stukje van je persoonlijke culinaire opvoeding. Hè? Wat je gewend bent en wat jij at. En misschien in een hele prettige omgeving een fijne herinnering eraan hebt. En dat speelt bewust of onbewust een rol bij jouw voedselvoorkeur. En we hadden het er al heel even over, maar... Hoe kan je dat dan onderzoeken? Hoe breng je dat dan in kaart? Want misschien weten mensen het ook heel vaak niet. Het is, mensen weten wel van zichzelf wat ze lekker vinden natuurlijk. Ja. Dat weet iedereen. Maar waarom dan? Knapperig, de textuur, smaak, ik weet niet of alles, je zo diep het daarover... Is heel lastig, het is heel lastig om daar in algemene termen over te praten. Wat ik zeg, er is geen formule om te zeggen, we hebben nu hier een product gemaakt. Dit is een nieuw voedselproduct en dan kunnen we dat en dat doen. En dan weten we of mensen het lekker vinden. Dat is er niet. Wat je natuurlijk kunt doen, is je kan het aan zoveel mensen aanbieden. En dan laat je mensen zeggen, vind je het lekker of niet? Je laat dat scoren. En dan heb je een soort van schatting waarvan je hoopt dat die representatief is voor de populatie consumenten die jouw product moeten kopen, om het maar even commercieel te trekken. Ja, dat want is dat vragen dat te bedrijven doen. Jou. Dat is een van de vragen die er natuurlijk zijn. Ja, inderdaad. Ja, we hebben iets gemaakt en doe er consumentenonderzoek naar. En dan kan je natuurlijk vragen of mensen het lekker vinden of hoe lekker. Daar kan je redelijk goed dat kwantitatief onderzoek van voor de muziek kan je daarop uitvoeren. Maar vaak wil mensen wel meer weten. Mensen willen natuurlijk ook weten wat voor informatie moet ik bij dat product geven. Wat voor verpakking moet het inzitten? Dat maakt uit natuurlijk. Hè? Welke prijs? Daar hebben natuurlijk de producenten van voedselproducten zelf ook wel kennis van. Welke prijsrange wil ik dat het koopt? Het is een gigantisch complex ding om te voorspellen of iemand iets lekker vindt of niet. En hoe onderzoek je dat dan? Want dus die vragenlijsten kan, maar jullie doen ook nog iets anders spannends. Een experiment. Ja. Kan je me eens meenemen naar zo'n locatie? Ik kom binnen. Ja. Wat nou, zie dan? Dan het is niet één soort experiment. Ik bedoel, we doen verschillende soorten experimenten. Heel veel. En als we het niet weten, dan verzinnen we een nieuw soort experiment. Je moet er één kiezen. Want zitten natuurlijk, we hebben een gigantische tijdsdruk gehad. Ja. Ik kies voor het voor waar ik ook echt in begonnen ben. 100 jaar geleden in het onderzoek. Het sensorisch onderzoek. Dat is onderzoek naar de waargenomen eigenschappen van bepaalde voedingsmiddelen. En laten we het over de herformulering hebben. Bijvoorbeeld de omschakeling van plantaardig naar van dierlijk naar plantaardig proteïne, eiwit. Dat is gezond en dat is ook duurzaam. Dus dat gebeurt steeds vaker. Hè? Is het dan soja of waar hebben we het over? Bijvoorbeeld. Of andere niet voedingsmiddelen met niet dierlijke bronnen. Zeg iemand maakt een product, een zuivelproduct waar altijd melk in zat, en doet er nou een soja vervanger in, om het zo maar even te noemen. Maar dat heeft natuurlijk effecten op de eigenschappen van het product die je kan proeven. En die vraagt dan Wageningen Universiteit, lusten mensen dit nog? Ja, dat is één mogelijke vraag. Een andere mogelijke vraag waar ik naartoe wilde is, stel je voor je vervangt zuivel door een soja-achtig iets. Dan kan het effect hebben op de romigheid. Het kan een beetje korrelig worden. Misschien dat het iets bitterder wordt. Misschien dat door die soja de andere smaakcomponenten, stel je voor je hebt een aardbeiendrank die je niet zuivel wil, maar soja basis wil. De andere smaakcomponenten, die aardbeienmoleculen van zojuist, die komen er anders uit. Nou ja, en zo heb ik nog een aantal, kan je een heel rijtje opnoemen van vrij subtiele waarneembare verschillen tussen de dierlijke en de plantaardige variant. Nou, dat kan je met sensorisch onderzoek in kaart brengen. Al die eigenschappen, aardbeiensmaak, romigheid, korreligheid, bitter, zoetzuur, fruitigheid, noem maar op. Die leg je voor aan mensen die getraind zijn om dat te kunnen proeven. En die scoren de sterkte van die eigenschappen. Dan krijg je die getalletjes uit waar we het net over hadden. En dan kan je allemaal statistieken op loslaten. En dan vergelijk je bijvoorbeeld het dierlijk product met de geherformuleerde plantaardige variant. En dan weet je, nou, er zitten verschillen in, weet ik veel, de korreligheid of in de zoetheid of in de manier, de snelheid waarmee die aardbeienmoleculen eruit komen. Dat is één van de mogelijke experimenten. En als jij er bij ons zou komen en je bent zo'n panellid in zo'n sensorisch onderzoek, dan zit je in een, dan ben je eigenlijk een soort meetinstrument geworden. Dan zien we jou niet meer als mens, maar als meetinstrument. Want dan ben je getraind, je zit geïsoleerd en je bent helemaal geconcentreerd op dat proeven. Is dus geen consumentonderzoek. Hè? Daar gaat het niet over lekker. Daar gaat het puur over de waargenomen sterkte van die specifieke producteigenschappen. Dat is consumentonderzoek. Dan moet je mensen niet in een hokje zetten, want dat doen ze normaal niet. Dan wil je ze thuis onderzoeken. Die willen ze anders onderzoeken. Je haalt ze bij elkaar. Je stelt ze allemaal vragen. Of je gaat kijken wat die mensen thuis doen. Eén ding dat we gedaan hebben, dat was wel leuk, mensen producten meegegeven die ze thuis voor hun laptop moesten opeten. En dan kunnen ze vragen stellen, maar die laptop kan ook filmen. Oh, ze werden ook gefilmd. Ja. En die laptop, ja, moet je natuurlijk toestemming voor vragen. Ja, okay. Moet je formeel ga ik toestemming dan vanuit geven. Dat jij dat doet. Zeker. Ja, dat is allemaal streng geprotocoleerd. Die mensen die zitten dat te eten, die krijgen instructies op hun scherm, beantwoorden de vragen. Maar die computer die filmt ze terwijl ze eten. Er is software die bijvoorbeeld hun emotionele gezichtsuitdrukkingen automatisch kan registreren. De koubewegingen kunnen geregistreerd worden. Dan weet je ook hoe snel de mensen kouwen. Je weet wat voor emotie ze al of niet laten zien bij het eten. Dat is een meer consumentenonderzoek. En zo probeer je ook erachter te komen hoe dat product beleefd wordt in de thuisomgeving. En kan het ook dat je een echt iets nabouwt? Een locatie? Ja, ja, dat hebben we ook. Ja, inderdaad. Want je wil misschien wel mensen altijd maar in de echte thuisomgeving of waar ze ook eten bemonsteren, weer metingen doen. Ja, zoals voor je laptop is misschien niet de meest. Dat is al wel thuis. Je bent misschien iets meer op je gemak, maar heel natuurlijk is het misschien niet. Alhoewel, ik denk dat heel veel mensen voor hun laptop eten, maar het is een andere discussie. Nee, we hebben bijvoorbeeld een ruimte gemaakt waar je een omgeving kan projecteren op de wanden. En het geluid van die omgeving. En dan hebben mensen het gevoel dat ze daar ook zijn. We hebben bijvoorbeeld een restaurant nagebouwd op die manier. Hebben die mensen het gevoel dat ze in dat restaurant zijn. Maar ze zijn in het lab. Maar die omgeving ziet eruit het restaurant. Het klinkt er als een restaurant. Het ruikt misschien als een restaurant. Dus die mensen zijn toch een beetje meer op hun gemak in die restaurantomgeving. Op een gegeven moment denken ze van, oh, ik ben hier in een restaurant. Dan staan ze niet meer stil bij het feit dat ze in een laboratorium zijn. We hebben een strand nagebouwd ook op die manier. Bepaalde producten te testen. Met de omgeving van de strand, strandgeluiden, de golven die je hoort en een strandgeur. En dingen die je dan in de gaten houdt, zijn dan hartslag of... Dat kunnen we meten, inderdaad. Wat voor dingen, ja. Waar let je dan op? In zo'n stel, je brengt iemand in zo'n restaurant met sushi-restaurant, ja, met leuke, precies, Japanse muziek. De sfeer is er helemaal. Dat is maar net wat onderzoeksvraag is, hè? Dit was het uittesten van de manier om dat te doen. Werkt dat ook? Nou, dan kunnen we zeggen, het werkt. Mensen zijn onder de invloed van die omgeving, zou ik maar zeggen. Ze hebben niet meer door, niet meer helemaal door dat ze. Nee, het doet wat met je als je in zo'n omgeving bent. Het doet wat met je, inderdaad. Dit specifieke onderzoek ging het dan om. Zijn er producten specifiek die bijvoorbeeld wel op het strand passen en niet in het sushi-restaurant? Bijvoorbeeld de sushi op het strand, dat doe je niet. Dat blijkt ook gek te zijn. Dat werkt niet echt. Mensen geven dus andere scores. Dat wijkt wat af. En andere producten die doe je typisch op het strand en weer niet in de sushi. Dus die verschillen zijn meetbaar. En wij weten nu, oké, dat werkt dus. Hè? Dat mensen in zo'n omgeving brengen, dat kunnen we dus vaker doen en echt inzetten om meer valide, dus meer betrouwbaar mensen, metingen aan mensen te doen, wat ze van het eten vinden, wat ze het lekker vinden. De volgende stap is natuurlijk dat je, wat je zegt, hartslag gaat meten, oogbewegingen meeneemt, misschien zelfs een EEG-kapje opzet of zo. Dat kan allemaal redelijk non-invasief, dus mensen hebben daar niet echt last meer van. En wat gebeurt er dan met die kennis? Want dat zijn dan voedselproducenten waar het naartoe gaat. Dat is één bron van onderzoek, inderdaad. Producenten die specifieke vragen hebben. Dus dan wordt er helemaal ingespeeld op wat wij... Jouw eetbeleving proberen we in kaart te brengen dan. Hè? Het zijn niet alleen de producenten, het zijn ook vaak meer wetenschappelijke vragen die subsidies krijgen. Er zijn ook wat overheidssubsidies om bepaalde dingen uit te zoeken. Overheid wil ook bepaalde dingen weten. Die wil bijvoorbeeld dat we gezond gaan eten met z'n allen. Hè? Om de ziektekosten te drukken, zomaar. Om wat te zeggen. Dus die heeft ook zo zijn vragen. En dat wordt met subsidies gereguleerd. Dus dat zijn subsidies waar je de bedrijven en overheid samen moet neemt om bepaalde onderzoeksvragen te beantwoorden. Een heleboel manieren om dat onderzoek te financieren. Want het moet al gefinancierd worden. En ja, die onderzoeksvragen die zijn heel breed. Dat kan van alles zijn. Dus het is niet zo dat die kennis terechtkomt, zodat wij gemanipuleerd worden in de supermarkt? In theorie kan dat natuurlijk. Kijk, wij het voelt toch niet zo goed, Garm? Nee, manipuleren klinkt negatief. Hè? Ja. Maar is er wat nieuws met het manipuleren? Dat gebeurt al 100 jaar natuurlijk. Hè? Als je een advertentiebord aan de muur spijkert, dan manipuleer je eigenlijk al een beetje mensen. Het is natuurlijk niet zo dat je dingen doet die ethisch onverantwoord zijn. Maar als wij kennis hebben over de eetbeleving, en er zijn producenten die willen dat inzetten om hun producten af te stemmen op hun doelgroepen, ja, dan is dat niet verboden. Dan kan dat. Noem je dat manipulatie? Dat klinkt vrij negatief. Ja. Het woord manipulatie moet je denk ik niet zeggen. Dan is het net of de consument een dom wezen geworden is dat maar doet wat wij ze voorschrijven. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn wel allerlei soorten hypes en angsten voor levensgevaarlijke E-nummers. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jij hebt wel eens zo'n levensgevaarlijk poedertje opgelicht. Ja. Een beetje demonstratief. Wat is het, 611? Ik weet niet meer. Of 211. De monosodium glutamaat, het MSG. Waar sommige mensen van denken dat als je dat eet, dat je te plekken dood neervalt. En dat heb ik voor een zaal wel eens op mijn hand gedaan en lekker opgelikt. En ja, natuurlijk val ik niet dood neer. Er is niks mis met dat poeder. Maar dat is ooit een keer zo'n verhaal in de pers gekomen over dat het heel gevaarlijk zou zijn. Dat kan dan snel gaan. Iedereen gelooft dat dan. Maar ja, dat is niet zo. Ja. Daar zo over hebben, over die hypes. Maar eerst muziek van jou. Dat is wel bijzonder voor mij, vind ik, vannacht. Het is een eigen nummer. Je hoort 6 gitaren en die speel jij allemaal. Hoe zit dit? Wat is dit voor nummer? Ja, niet tegelijk. we hadden het in het voorgesprek over muziek. En toen zei ik, ik ben gek op muziek. Ik speel ook al bandjes en zo. Toen zei ik, leuk, dan gaan we iets van jou draaien. Nou, een aantal jaren geleden heb ik zelf wat muziek verzonnen en ingespeeld. Met een mooie opnameapparatuur, dus die 6 keer kan spelen. En een bevriende drummer gevraagd, drum er een mooie partij drum bij. En dat is leuk om te laten horen. Dit is het resultaat, Rough Skin. Dus moet ik dan zeggen van Garm Dijkster? Ja, dat is uiteindelijk wel. Heb je nog een artiestennaam? Nee, dit is door mij verzonnen en gespeeld. Behalve de drumpartij dus, ja. Ja. Nieuwe muziek op NPO Radio 1. Nou, je hebt al één fan. Wilco van Ewijk stuurt allerlei berichten. Goed nummer. Nou, dankjewel. Leuk, even zo je eigen muziek op de radio. Ja, dat is nooit eerder gebeurd. Ja, leuk. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. De psychologie van het proeven, ruiken, eten en de voedselkeuze is het onderzoeksgebied van mijn gast, geur- en smaakwetenschapper Garm Dijksterhuis en dus gitarist. Ja. Speel je nog veel? Met corona is de klat er een beetje ingekomen, want je mag niet met z'n allen in een ruimte oefenen. Dat is niet verantwoord. Dus, plus dat ik ver weg verhuisd ben, dus de band ligt even plat. Dat is erg jammer. Ik moet in een nieuwe woonplaats maar weer een nieuwe band gaan. Dit is een oproep. Een nieuwe band gaan zoeken. Ja. Leuk. Limburg is het, hè? Ja, ja, ja, tegenwoordig in Limburg. Omgeving ja. Limburg, ja, ja. Op zoek naar een nieuwe band. Ja, ja, ja. Nou ja, naast deze oproep komen er ook allerlei vragen binnen en heel veel reacties via de app van NPO Radio 1. Om kwart voor drie zijn er toch nog allerlei mensen geïnteresseerd in ons reuk- en smaaksysteem. Grazielia stuurt een vraag in verschillende talen. Italiaans, Spaans, Frans en Engels enzovoort. Spreekt men van een gevoelig of goed ontwikkeld verhemelte wanneer het om fijnproeverij of een goede smaak gaat? Welke functie heeft dat gehemelte eigenlijk voor de smaak? Ja, ik denk dat het een taalkwestie is. In het Engels heb je inderdaad palate. Dat is smaak, maar ook gehemelte. Dus ik denk dat het homoniemen zijn. Dat betekent dus zowel gehemelte als ook gewoon smaak in het algemeen. Dat kan in die andere talen ook wel zo zijn. Dus dat is één antwoord. Het gaat dus niet specifiek om het gehemelte in je mond, denk ik in dit geval, maar over de andere betekenis van het woord ook smaak. Maar het gehemelte is ook wel enigszins gevoelig voor smaken. Maar dat speelt niet een specifieke, speciale rol volgens mij. Wat dus, ik net zei, natuurlijk wel met je tong tegen het gehemelte duwen, voel je of iets romig of korrelig is, dat wel. Ja, ja. Voor de textuur dus vooral. Ja, ja. Een vraag van Abdu die daar misschien wel aan raakt is: klopt het dat je op bepaalde plekken smaken proeft op je tong? Zo stond het wel in mijn biologieboek, ja, maar ik proef volgens mij alles overal. Groet Abdu. Correct, hij proeft alles overal, dat is waar. Er schijnt ooit een keer een vertaalfout of een fout gemaakt te zijn in een van de tekstboeken. Dat heeft iedereen altijd maar overgenomen. Dus die specifieke gevoelige regio's op de tong, die zijn niet zo gevoelig als ze altijd geschetst worden. Er zijn wel regionale verschillen op de tong, maar je proeft bijna overal alles. Even kijken of er nog meer vragen. Raïs stuurt een vraag. Heeft u bij de onderzoeken naar eetbeleving ook zoiets gedaan als mensen in een virtueel Japans restaurant Italiaans eten serveren? Dat lijkt mij al behoorlijk ontregelend, maar doet ook iets met de smaakbeleving. Ja, klopt. Nee, hebben we niet gedaan. Wel dus inderdaad typisch strandeten. Ik weet niet meer wat het was. In dat sushi-restaurant omgeving. En dat inderdaad merk je dat het anders is. Ik denk dat het ook wat met de smaakbeleving doet. Ik denk dat een pizza in een sushi-restaurant Oosterse smaakt of iets dergelijks. Dat zou een leuk onderzoek zijn, ja. Leuk, dank voor het insturen van alle vragen. Als er nog meer vragen zijn, ik zie er nog wel een aantal. Misschien komen we er nog aan toe zo in de laatste kwartier van deze uitzending. We hadden het even over die hypes rondom eten. Hoe kijk je daarnaar, Gert? Ja, die zijn er altijd. En dan gebeurt er weer iets met een voedingsmiddel wat niet goed is of teruggeroepen wordt en dan is er weer een hype. Ik proef dan ook een beetje wantrouwen in de voedselindustrie? Of? Ja, dat is een moeilijke discussie. Bijvoorbeeld een van de grote hypes die al jaren speelt en die zal voorlopig nog doorspelen ook is MSG. Een nummer, monosodium glutamate. Ook bekend als veetzin, Chinese kruid, specerij. Mensen denken dat je daar heel ziek van wordt. Er zijn misschien een paar mensen allergisch voor, maar die weten dat heus wel. Verder is het voor iedereen volmaakt ongevaarlijk. Je krijgt alleen maar een E-nummer als het uit en daarna getest is en veilig blijkt. Anders krijg je geen E-nummer. Dus E-nummers zijn altijd veilig. Maar die MSG is men bang voor, omdat er ooit een keer gepubliceerd is dat mensen het zogenaamde Chinese restaurantsyndroom zouden krijgen van Chinees eten waar dat veetzin dus in zit. Dat blijkt achteraf een vergissing, niet zo te zijn. Mensen worden daar ook niet ziek van. Maar ja, iedereen is er wel bang voor. Dat blijft hangen en iedereen is er bang voor. Google maar een keer op MSG en je ziet de meest vreselijke verhalen daarover. Terwijl het dus met het goedje niks aan de hand is. En het, je had het over de industrie. Het vervelende is, althans ik vind dat vervelend, dat men de industrie dus wel bepaalde E-nummers uit het eten gaat halen, omdat mensen er bang voor zijn. Maar dus dan lijkt het welk signaal het geef je dan af? Ja. Het signaal geef je af, er is misschien toch wel wat aan de hand. En dat is niet zo. Dus de industrie reageert er in mijn ogen niet verstandig op. Dus jij ontwijkt geen E-nummers? Nee. Als er een E-nummer voor staat, weet ik dat het veilig is. Ja. Heb je verder wel last van een soort beroepsdeformatie op het gebied van eten? Dat je toch anders door de supermarkt loopt? Of? Ja, ik lees etiketten. dat doet niet iedereen. Normale mensen, zeg ik dan, die doen dat niet. Maar ik doe dat wel. Is dan etiket de titel van het merk of meer de ingrediënten? Ja, ik kijk wel eens wat de ingrediënten zijn of zo. Ook niet altijd hoor. Ik ben, voor zover ik dat zelf kan zeggen, redelijk normaal met eten. Behalve dat ik al enige tijd veganistisch eet. Dat is inmiddels ook heel normaal geworden. Vroeger was dat gek. En ik lees wel eens een etiket wat te kijken wat erin zit of zo. Maar verder heb ik daar niet zo'n deformatie van overgehouden, denk ik. Hoe komt het dan dat die smaak jou zo blijft boeien, zeg maar, dit onderzoeksveld? Ja, dat weet ik niet. Het is begonnen toen ik afstudeerde. Eb Kuster was mijn hoogleraar psychologie en die was gespecialiseerd in de zogenaamde chemische zintuigen. En ik herinner me nog dat ik als student naar hem toe ging en zei van, ik wil de visuele perceptie bestuderen. En hij zei, ja, maar de geur is nog zoveel onbekend. Is dat niet leuker? Doe eens een keer wat onderzoek in geur en eten. Ja, en zo is dat begonnen. En die reuk en de smaak en dat eten, ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant. We eten altijd, we zullen altijd blijven moeten eten. Er zijn heel veel ideeën over eten, wat je net zei. Sommige mensen zijn er bang voor, mensen vinden het heerlijk, mensen eten verheerlijk, mensen eten te veel. Dus het is een ontzettend breed en interessant gebied. Dus ja. Het is natuurlijk ook echt iets wat je tot je neemt en wat je nodig hebt, maar ook wat tegelijkertijd in je... Je stopt het in je, dat is nogal wat. Het is het enige product wat je echt zo in je stopt en wat onderdeel van je wordt. Want het levert bouwstenen voor je lichaam, ja. Het is eigenlijk een heel bijzonder gedrag. Ja. Dus het is ook biologisch heel relevant. Je moet eten. En ja, als psycholoog is het een heel bijzonder, heel leuk onderzoeksonderwerp. Je raakt er ook niet over uitgestudeerd. Zoals ik al zei, het begrijpen van de persoonlijke eetbeleving. Wat is lekker? Nou, dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ja. Is er nog iets wat je graag zou willen uitpluizen? Wat zou je nog graag willen bereiken in je onderzoek, in je werk? Dat is een moeilijke vraag. Wat ik persoonlijk leuk vind, maar dat is een beetje de filosofische kant, is het begrijpen van de subjectieve waarneming. Wat beleef je nu? Wat is dat, die beleving? Nou, dat is misschien nog niet uit te zoeken, want wat is de entiteit die beleeft? Dat is een ik. Wat is een ik? Dat is een hele moeilijke filosofische vraag, daar kom je niet uit. Maar vind ik wel leuk om over na te denken. Daar is misschien niet zoveel praktisch onderzoek naar te doen. Is praktischer is het nog steeds, denk ik, zal het heel mooi zijn als we iets dichterbij komen bij het begrijpen van wat is nu lekker? Wanneer is iets nu lekker en waarom? Want die hele eiwittransitie, ombuigen van dierlijk naar plantaardige eiwitten en het meer gezond eten en meer duurzaam eten, dat heeft natuurlijk met lekker ook te maken. En met ideeën over lekker en met ideeën over voeding. En om daar wat beter de vinger achter te krijgen, daar wat betere ideeën over te krijgen en de begrip over te krijgen wat consumenten drijft, dat lijkt me nog een mooie vondst om dat nog een keer uit te vinden. Omdat je die transitie ook belangrijk vindt? Ja, we moeten duurzamer, we moeten gezonder als het even kan. Dus ja, dat is gewoon een belangrijke onderzoeksmotivatie in voedselonderzoeksland, om het zo maar te zeggen. Ja. Wat voor alternatieven zijn er dan voor eiwit? Nou ja, je hebt naast het dierlijke waar we vanaf moeten, is natuurlijk ontzettend veel plantaardig spul. Dat is één. Waar ook veel discussie over is. Er kwam een reactie binnen via de app van NPO Radio 1. Ja. Geen soja, ontbossing van het Amazonewoud stuurt. Nou, soja was zojuist voor het muziekje een voorbeeld. Er zijn natuurlijk ontzettend veel andere alternatieve eiwitbronnen. Insecten is ook zo'n discussie bijvoorbeeld. Verwaarding van reststromen, heet het met mooie woorden. Dat is dus wat normaal afval is, kan je hergebruiken. En daar zitten zeer bruikbare componenten in. Dat is ook zo'n bron van nieuwe voedsel-eiwitten of andere ingrediënten. Daar zijn we toch wat terughoudend in, misschien. Ja, daar gebeurt een hoop onderzoek naar. Het leuke is van consumentenpsychologie is natuurlijk, aan de ene kant kan je denken, ik ben duurzaam bezig, want ik gebruik die reststromen eten. Aan de andere kant zijn er misschien ook mensen die denken, ik eet afval. Dus dat is een heel interessant dilemma natuurlijk. Dat is een mooi onderzoeksonderwerp. Ja. Hoe kan je dat sturen of hoe ervaren mensen dat? Exact, ja, inderdaad. Wanneer denken mensen dat ze afval eten, dus het niet willen? En wanneer denken mensen, ik ben duurzaam bezig, dus kom maar met die reststromen. Verwaard dat maar, maak er maar eetbare spullen van. Dat kan natuurlijk, want er wordt een hoop weggegooid natuurlijk. Hè. Denk aan al het snijafval in de groente en fruit bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk bruikbaar spul. Denk aan de kromkommer-discussie. Dat zou er kunnen met dat snijafval? Ja, dat is een ander vak, maar dat kan je gebruiken. Dat kan je verwerken, dat kan je fermenteren. Dat kan je van alles aan nuttige componenten uithalen. En jij kijkt dan, wat is de eetbeleving? Exact, ja. Wat vindt men ervan? En moet ik het declareren? Moet ik zeggen waar het vandaan komt? En hoe vertel ik het, zodat men er niet bang van wordt, maar het omarmt? Dat soort vragen kan je beantwoorden dan, ja. Je hebt nog iets meegenomen. Een citaat of uitspraak die jou inspireert. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook bommer, ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Ja, de voetnoot. We sluiten dit uur af met een uitspraak. En van jou is dat de eenvoudigste verklaring is meestal de juiste. Occam's razor is dat. Ja, Occam's razor. Waarom vind je dit zo interessant? Nou, Occam heeft inderdaad gezegd dat als je iets onderzoekt en wil begrijpen, dan moet je niet allemaal begrippen invoeren. Probeer zo weinig mogelijk nieuwe begrippen in te voeren om dingen te begrijpen. Dat is het. Hou het zo simpel mogelijk. En ik denk vanuit het wetenschappelijk oogpunt dat het geen zin heeft om 10 dingen te bedenken die iets verklaren, als het ook met 1 kan. Dus dan, je moet het zo simpel mogelijk houden. Probeer je dat ook te doen? Ja, zeker. Ik probeer alles zo eenvoudig mogelijk te verklaren, voor zover dat mogelijk is. En het introduceren van nieuwe meetinstrumenten, nieuwe enquêtes, nieuwe ideeën, daar moet je terughoudend in zijn. Want je maakt het alleen maar ingewikkelder. Dus VR-brillen en ingewikkelde constructies? Ja, nou, de manier om de metingen te doen, dat mag je wel uitgebreid doen. Maar als je gaat verklaren en je zegt, ik heb nu een nieuw concept bedacht, dan moet je eerst eens nadenken of het nodig is. Kijk, VR is een mooie techniek om mensen in een bepaalde omgeving of een bepaalde mindset te brengen om dingen goed te kunnen meten. Dat juich ik toe, dat kan heel goed zijn. Maar zodra je het gaat gebruiken om weer een nieuw idee, weer een nieuw begrip toe te voegen aan de vele begrippen die we al hebben in de wetenschap, dan moet je daar even, denk ik, terughoudend mee zijn. De eenvoudigste verklaring is meestal de juiste, zeg jij. Dank. Dat vind ik mooi, inderdaad. Voor je komst hier naar de studio. We gaan afsluiten natuurlijk met muziek op jouw verzoek van Jeff Beck, Seasons. Waarom dit nummer? Het vorige nummer zei je net, dat filmt mijn vrouw een zeiknummer. Dit vindt zij prachtig. dus ook een beetje voor haar. En Jeff Beck is een hele bijzondere gitarist. Met een hele eigen stijl, een hele eigen manier van spelen. Het is een heel gek muziekje. Maar je hoort ook die gitaar, die klinkt gewoon zo als geen andere gitaar klinkt. Heel mooi. Mooi eigen gitaargeluid. Hij heeft echt een heel mooi eigen gitaargeluid ontwikkeld. Eigen techniek, ja. Dank voor je komst. Garm Dijksterhuis, auteur van het boek Hoe smaakt het? Psycholoog verbonden aan de onderzoekstak van de Wageningen Universiteit. Jeff Beck met Seasons. We'll be right back. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Wit-Russische journalist Roman Pratasevich heeft na 4 dagen in de cel zijn advocaat gezien. Dat meldt een onafhankelijk Wit-Russisch persbureau. Volgens zijn advocaat is hij vrolijk en in goede doen. Meer kon ze naar eigen zeggen niet over kwijt vanwege haar beroepsgeheim. Pratasevich en zijn vriendin werden zondag opgepakt nadat hun vlucht vanwege een valse bommelding was omgeleid naar Minsk. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen en daardoor kan hij aan zijn 4e termijn beginnen. Er deden 2 tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen, maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Op Bonaire mogen restaurants en cafés weer open. De coronaregels op het eiland worden verder versoepeld omdat er maar weinig nieuwe besmettingen zijn en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. 2 maanden terug was er nog een grote uitbraak op Bonaire, waardoor de enige IC op het eiland vol kwam te liggen. Eten en drinken is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 18% duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van gezond eten stegen harder dan gemiddeld. Vooral eieren en melk werden flink duurder. De prijzen van ongezond eten stegen minder hard en snoep en ijs zijn juist goedkoper dan 10 jaar terug. Zorgvakbond Nu91 noemt het onverstandig om medische behandelingen nog dit jaar in te halen, zoals demissionair minister Van Ark wil. Op NPO Radio 1 zei de voorzitter van Nu91 dat er een groot tekort is aan zorgpersoneel. Bovendien zijn veel medewerkers door de coronacrisis fysiek en mentaal uitgeput. De vakbond pleit daarom voor rust en herstel. Het weer. Brede opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Overdag droog en zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Een hele goede nacht. In het 2e uur hier hoor je op NPO Radio 1 de beste podcast van deze zender. En dit uur beginnen we met Future Shock. Voor starters wordt het steeds lastiger om een huis te kunnen kopen. Tom Reiner spreekt daarom met Francesca Veenstra. Hij is architect, voorzitter van de branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus en vanaf 1 september Rijksbouwmeester. Veenstra zal straks de regering zelf gevraagd en ongevraagd advies geven over het Nederlandse architectuurbeleid. Wat is volgens hem de oplossing voor dit probleem? We zitten hier in jouw vakwerkhuis, heet het geloof ik, hè? We horen inderdaad wat rumoer op de achtergrond. Het is een. Kun je vertellen wat voor ruimte het is? Waar zitten we? Waar ben ik beland? Ja, nou, je bent beland in een Rijksmonument. Wij hebben als architectenbureau 2,5 jaar geleden dit pand gekocht. Het is een voormalig ketelhuis. Het ketelhuis van de voormalige Technische Hogeschool hier in Delft. En dat hebben we getransformeerd tot een coworking space. Dus een plek waar wij als architectenbureau zitten, maar ook waar andere bedrijven tussen ons in zitten. En iedereen zit daarbij door elkaar. En centraal in het gebouw is het café, waar wij natuurlijk zelf koffie drinken en aan het eind van de dag een biertje. Ja. Maar ook waar mensen uit de buurt komen. Wat we als bedrijf willen, als architectenbureau, maar ook als de eigenaar van dit pand, dat is dat we echt ook een maatschappelijke rol willen hebben. Hè. Dus dat we mensen willen verbinden, mensen bij elkaar willen brengen. Het betekent dat hier studenten van de TU binnenkomen, maar ook mensen, hè, omwonenden, bedrijven. En dat komt eigenlijk allemaal hier op een hele mooie manier samen. Deur dicht. Mooi, 2 mooie houten deuren. We zitten dus in een wooncrisis. Er is een schreeuwend tekort aan woningen. Het nieuwe kabinet moet daar dus iets mee. Stel dat de formateur hem om advies vraagt. Wat zou Veenstra dan het nieuwe kabinet mee willen geven? Iets dat eigenlijk niet kan wachten. Waar ik in ieder geval de komende periode goed over na wil denken, en dat leidt dan inderdaad ook tot uitspraken. En of dat dan een advies is, ja of nee, dat weet ik niet. Maar dat is dat ik erin geloof dat je veel verder moet kijken dan een periode van 4 jaar. Je moet ook verder kijken dan 2030. Hè. Dat is eigenlijk het jaartal wat steeds in omloop is als het gaat om het produceren van 1 miljoen woningen. Ik ben er groot voorstander van om veel en veel verder vooruit te kijken. Om door te kijken naar de volgende eeuw. En vanuit een beeld, wat zeker ook architecten toe in staat zijn om dat te schetsen, vanuit dat beeld, waar overigens ook hele andere disciplines voor nodig zijn, te bekijken wat dat dan betekent voor nu. He, dus als je zou bedenken dat de groei van de bevolking de gelijke tred heeft met de afgelopen 120 jaar, ja, dan hebben we over, dan hebben we over één eeuw dus 10 miljoen mensen erbij. Nou, de kans is niet heel groot dat dat 10 miljoen mensen zijn, maar misschien zijn het er wel 5 of 6 miljoen. Ja. En dat levert dus een ander vraagstuk op voor het wonen in de toekomst. Nou, op het moment dat je daar een beeld van schetst, dat kan heel goed ook met scenario's, dan geeft dat informatie over hoe je op dit moment om zou kunnen gaan met de wooncrisis. He, dus het is nu urgent. Maar wat er in de toekomst moet gebeuren is enorm belangrijk. En je kan, dus door in scenario's te denken, kan je de toekomst ook een bepaalde urgentie meegeven. Ja, ja. Nou, dat is wat ik graag mee zou willen geven. We zijn allemaal enorm oplossingsgericht. Hè? Architecten, ook bouwers. Vaak zie je toch dat er stagnatie ontstaat, hè, als er in de besluitvorming iets verkeerd gaat of er is weerstand. Ja, bij omwonenden. Nou, dat hebben we in Nederland allemaal op een manier ingeregeld. De oplossingen die kunnen we allemaal aandragen. Die zie je ook overal. Maar de vraag is of dat goede oplossingen zijn voor de verdere toekomst. En ja, ik denk dat dus niet zo is. Hè. Dus ik denk dat waar we nu mee bezig zijn, niet per se de oplossingen zijn die we over 40, 50 jaar nodig hebben. Dus we zijn nu eigenlijk heel erg bezig met de korte termijn, om het op korte termijn op te lossen. Ja, ja, en dat is iets wat we natuurlijk niet alleen in het ruimtelijk domein zien. Hè. Het korte termijn denken, het oplossingsgericht denken, waar overigens Nederlanders heel goed in zijn. Ik heb zelf jaren in het buitenland gewerkt. Ik heb gezien dat het daar ook echt anders ging. We zijn daar heel erg goed in. We zetten dat dus ook in als instrument. Maar we moeten daar ook voorzichtig mee zijn. Want als je eenmaal, en zeker in het ruimtelijk domein, waarin we bouwen voor misschien niet de eeuwigheid, maar wel voor periodes van 50 tot 100 jaar. En je neemt een ruimteclaim, bijvoorbeeld met een gebouw. Ja, dan weet je dat de komende 100 jaar die plek niet voor iets anders kan worden gebruikt. Ja, ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd zijn de problemen van nu natuurlijk ook heel acuut. Dus die vraag. Dat is waar, ja. Ja, ja. Maar als je dan kijkt, toch even kijken op de korte termijn, want er zijn natuurlijk mensen die echt, echt schreeuwen om een woning. Hè? Ja. Wat kun je dan tegen die mensen zeggen? Of hoe kun je die mensen helpen op korte termijn? Want die mensen hebben uiteindelijk niks aan de korte aan de lange termijn. Nee, dat is waar. Overigens is het ook niet zo dat als je nadenkt over de lange termijn, dat heel veel tijd hoeft te kosten. Hè? Dus je kan echt wel ideeën, visies ontwikkelen die spelen in de toekomst en waar je nu ook daadwerkelijk iets aan hebt. Ik denk op de korte termijn, en daar wordt ook al uitgebreid over nagedacht. En je ziet ook dat, ja, met name in de ontwerpwereld, daar toch wel een soort algemeen standpunt is, dat je zou moeten willen om binnen bestaande stedelijke gebieden, om daar zoveel mogelijk nieuwbouw te realiseren, zoveel mogelijk huisvesting te realiseren. Dus dat kan in de vorm van nieuwe woningen, dat kan in de vorm van transformatie van bijvoorbeeld kantoorgebouwen. He, dus je kan een verschuiving ook zien in de bestemming van bepaalde gebieden. En dat is vaak goed oplosbaar in bestemmingsplannen. He, dus dat is in de regelgeving die op dit moment geldt ook inpasbaar. En de faciliteiten die zijn er ook. He, dus dat betekent bijvoorbeeld ten opzichte van het bouwen in weilanden. He, wat vaak als een tegenstelling wordt gebruikt ten opzichte van bouwen in een stad. Dat je alle voorzieningen eigenlijk al hebt. Ja. Dus er zijn wegen, er zijn winkels, er ligt een energienet. Dat kan je aanwenden op het moment dat je binnenstedelijk gaat uitbreiden. Of op het moment dat je de randen van de stad gaat aanpakken. Dat je daar, zeg maar de periferie. Inderdaad, dat je daar dus meer gaat toevoegen. En wellicht ook op een andere manier gaat toevoegen. En dat kan dus leiden tot een bepaalde mate van verdringing. Hè. We kennen eigenlijk bij iedere stad wel een gentrificatie. Nou, dat zou kunnen. Dat is overigens iets waarvan ik vind dat je daar heel erg voor moet oppassen. Hè. Dus ik ben heel erg groot voorstander van een grote menging aan bevolkingsgroepen, zou je kunnen zeggen, en bewoners. Maar wat ik bedoel is, we kennen allemaal de bedrijventerreinen. Nou, heel veel steden hebben ook lage kwaliteit bedrijventerreinen. En die zou je dus ook kunnen herontwikkelen tot woningbouwomgeving. Betekent dus wel dat die bedrijven ook weer naar een andere plek toe moeten. Nou, en op het moment dat je meer gaat clusteren en ook meer regionaal gaat denken in plaats van lokaal, hè, dus dat steden ook met elkaar gaan communiceren over hoe ze omgaan met de ruimte die ze tot hun beschikking hebben, ja, kan je er misschien wel toe komen dat bepaalde steden meer bedrijvigheid krijgen en andere steden meer woningaanbod. En dat je op die manier dus ook leefbare woonomgevingen, woonmilieus kan maken. Dus het zijn eigenlijk twee pijlers die ervoor staan. Enerzijds versterking van de periferie. Anderzijds verdichting eigenlijk van de stedelijke ruimte, of de binnenstedelijke ruimte die er nu al is. En gebruik maken van de voorzieningen die er al zijn. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat er een bepaald voorzieningenniveau is. Want je moet ook je boodschappen doen en je kinderen naar school brengen. Dus dat zijn... En dat komt dus altijd met meer complexiteit. Althans, dat is de algemene opinie daarover. Zeker ook op het moment dat er heel veel infrastructuur bij gemoeid is. Hè. Als je het hebt over infrastructuur, dan heb je het over een megaproject in Delft. De ontwikkeling van de spoorzone om en nabij het treinstation. Het is een project waar ik zelf ook deel voor een lange tijd aan heb gewerkt. Althans, een deel van die spoorzone. Wat je daar ziet is dat er een initiatief is ontstaan vanuit de gemeente, de provincie en de Rijksoverheid om het spoor, dus de verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, om die ondergronds aan te leggen over een afstand van meer dan 2 kilometer. En het gevolg is, dus je krijgt dan een stapeling van functies in de publieke ruimte, dat er veel meer ruimte ontstaat om een hoogwaardig woonklimaat te realiseren. Ja, ja. Het vergt dus heel veel afstemming en het vergt ook een grote investering. Maar het is een investering die zich eigenlijk uitbetaalt over een enorm lange periode. Diezelfde middag gingen we daar een kijkje nemen. Ja, dit is de spoorzone hier in Delft. En ja, wat we nu voor ons zien, dat is best wel een bijzondere mix van verschillende gebouwen. Hè. Dus we zien grote bouwcomplexen waar één ontwikkelaar, één opdrachtgever, een architect de opdracht heeft gegeven om bijvoorbeeld 200-300 studenteneenheden te realiseren. Dat is een heel groot project waar we nu echt ook letterlijk voor staan. Ook wat kleinere gebouwblokken, maar we zien dus ook woningen die door particulieren worden ontwikkeld en in een rijtje worden geplaatst. Dat is ook letterlijk wat wij voor ons zien. Nou, daardoor ontstaat natuurlijk heel veel diversiteit. Ja. En in de verte zien we het station van Delft. Ja. Met het stadskantoor daarboven. De kenmerkende Nederlandse spoorwegen teken. Hè? Ja. Ja. Ook dat is onderdeel van de spoorzone. En de reden waarom we hier staan, dat is omdat voor mij dit een heel goed voorbeeld is hoe je binnenstedelijk enorm veel nieuwe woningen kunt toevoegen op het moment dat je bereid bent om ook grote ingrepen te doen en echt ook daadwerkelijk naar de toekomst te kijken. Dus wat hier is gebeurd, dat is dat het spoor, hè, wat bovengronds was, hè, dus op zeg maar de eerste verdieping van alle woningen die hier stonden, waarbij de treinen dus dwars door de stad reden en waar de auto's onderdoor gingen, dat spoor ondergronds is gelegd. En door het ondergrondse leggen creëer je dus heel veel ruimte en heel veel mogelijkheden voor het bouwen van woningen, wat je hier ziet. Ja, ja, ja. Maar ook om meer openbare ruimte te maken. Dus bovenop het tunneldek, zoals het heet, boven de sporen, is een heel groot nieuw stadspark aangelegd. Ja, wat natuurlijk echt wel meer kwaliteit geeft aan de binnenstad van Delft. Want schets eens hoe het dan eerst was. Er liep hier inderdaad een spoorlijn doorheen. Hè? Een soort langgerekt viaduct eigenlijk was het, hè? Ja, ja, waar we nu staan. We staan nu op een kruispunt waar in het verleden een tunnel was. En die tunnel, dat was de tunnel voor de auto's om onder het spoor door te gaan. En dat is eigenlijk omgedraaid. Hè? Dus de auto's die rijden en ook de hele brede fietspaden die hier liggen, die rijden over de tunnel heen, gewoon op Maaiveld. En dan gaat de trein onderdoor. En wat we verder zien, dat is dat ook het fietspad Noord-Zuid, dat die gescheiden is van het autoverkeer hier, hè, waardoor ook een snelverbinding is. En daarmee de fietsers vanuit dat fietspad rechtstreeks ook in de fietsenkelder onder het stationsgebouw kunnen rijden. Ja, en dit is wat jou betreft ook een blauwdruk voor andere binnensteden. Hè? Dat als je de ruimte goed benut, dan kun je zoveel meer en zoveel meer bouwen. Ja, letterlijk een blauwdruk in de zin dat het, ik bedoel, iedere stad is natuurlijk anders, hè, maar op heel veel plekken heb je stationslocaties of locaties waar heel veel infrastructuur is. Ja. En door die infrastructuur in directe zin uit de binnenstad te halen, door het ondergrond te leggen en door op een meervoudige manier de ruimte te gebruiken, ontstaat een veel leefbaardere stad. Maar ontstaat dus ook veel meer ruimte om bijvoorbeeld de woningbouwopgave die er is, om daar een antwoord op te bieden. Ja. Want hoeveel woningen zijn hier in totaal gecreëerd? Ja, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar volgens mij gaat dat voorbij de 600 woningen. 600 woningen, ja precies. Zullen we een stukje verder lopen nog? Ja, want achter ons ligt het water. Ja, dat is de Schie. Inderdaad, hier met een hele grote royale bocht. Eigenlijk waardoor ook natuurlijk heel veel openbare ruimte ontstaat. Hè, die natuurlijk maar beperkt toegankelijk is. Maar echt wel bijdraagt ook weer aan de kwaliteit van dit stukje van de binnenstad. Ja. Ik zou groot voorstander zijn van meer van dat soort interventies in onze steden. Alle voorzieningen zijn er. Het gebied waar je in komt te wonen, hè, zo'n spoorzone, op het moment dat je hem zo fundamenteel aanpakt, is enorm hoogwaardig. En het leidt tot betere binnensteden. Gebeurt het ook elders in het land? Is het iets dat je ook, of heeft dat nog even een flinke por nodig? Eigenlijk in heel Nederland zijn de spoorzone locaties ontwikkelgebieden, dus zeg maar van Groningen tot Maastricht en van Arnhem tot Delft, hè, als je even de windstreken pakt. Maar de interventies die daar worden gedaan, de ingrepen die worden gedaan, die zijn wel enorm verschillend. En in de meeste gevallen zie je dat bijvoorbeeld het spoor op het niveau blijft waar het lag. Hè. Dus het veranderen van de infrastructuur is vaak enorm kostbaar. Kost heel veel tijd ook. En die wordt dus vaak als het ware met rust gelaten. Maar de gebieden daaromheen die worden ingezet om bijvoorbeeld nieuwe woningbouw te realiseren. Ja. Wezenlijk van belang is. Ja. En wat iedereen zich toch natuurlijk afvraagt als ze dit gesprek horen, hoeveel woningen komen er dan concreet bij? Valt er iets over te zeggen? Hoeveel woningen je met jouw plannen eigenlijk of met jouw visie kan creëren? Er zijn allerlei verschillende. Ik heb zelf geen onderzoek gedaan, hè, naar het en ons bureau ook niet, naar het aantal woningen wat je binnenstedelijk kan realiseren. Maar er zijn wel een aantal goede onderzoeken die hebben aangetoond, eigenlijk vrij concreet, hè, dat het aantal woningen wat nu moet worden gerealiseerd, dat ook binnenstedelijk kan worden gerealiseerd. Of in ieder geval binnen de periferie van de stad en naar het centrum toe. He, dus daar is meer dan 800.000-900.000 woningen als aantal te realiseren binnen het stedelijk gebied. Ja. Vaak wordt gezegd, wat ik net ook al aangaf, dat het complexer is om daar woningbouw te realiseren of überhaupt gebouwen te bouwen. Maar als dat je mindset is, he, dus dat, als dat het vertrekpunt is en je daar met z'n allen op wil investeren, ja, dan geloof ik erin dat er ook een versnelling in kan komen. En dat we met z'n allen ook in staat zijn om die woningvoorraad echt aan te vullen. Of dat er overigens een miljoen moeten zijn, hè, dat vind ik ook wel iets om nader over na te denken, hè, of op te studeren. Maar dat er een hele grote vraag is en dat ook resulteert in de hogere koopprijzen, dat is evident. Ja, maar gaat het om koopwoningen of huurwoningen? De vraag is ook een beetje, wie kunnen daar dan wonen? Is het dus het gaat natuurlijk om beide. Hè? Dus volgens mij sinds 2010, 2011 is de wet veranderd. Met name voor corporaties om sociale woningen in bezit te hebben en ook te realiseren. En dus het aandeel van corporaties in het totale woningbezit is afgenomen. Ik geloof dat in totaal 2,4 miljoen corporatiewoningen in Nederland zijn. Op een totaal van bijna 8 miljoen. Hè, dus dat is minder dan een derde. Dat is vroeger anders geweest. En dat leidt ertoe dat zeker in de grote steden er een enorm tekort is. Dat er lange wachtlijsten zijn. Hè, dat mensen soms 15 tot 20 jaar op een wachtlijst staan om in aanmerking te komen. Ja, en dat is natuurlijk niet wat we voorstaan. Zelfs niet in de grondwet, dat iedereen ook toegang moet hebben tot fatsoenlijke huisvesting. Het heet ook niet voor niks een huizenmarkt nu. Hè? Het is natuurlijk eigenlijk totaal. Het is vooral heel erg vrij, om het zo te zeggen. Het is vooral heel erg gecommercialiseerd. Ten dele. Hè. Dus ik denk dat er onvoldoende woningen zijn die ook in het bezit zijn van corporaties en die ook volgens beleid die woningen op een goede manier kunnen toewijzen. En je ziet natuurlijk aan de andere kant, en dat heeft vooral ook met allerlei economische factoren te maken, een enorme stijging in de prijzen van woningen. Met als gevolg natuurlijk dat met name starters niet in staat zijn om, zoals het heet, toe te treden tot de woningmarkt. Cody Hoogstenbach is stadsgeograaf en woont in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Ooit een arbeiderswijk. Ja, dus hebben we hier de grondwet. Nederlandse grondwet. Als we dan naar artikel 22 gaan. En dan het tweede lid. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. En als je dan vervolgens in de toelichting gaat kijken, dan staat er dat het niet alleen gaat om voldoende woningen, maar ook woningen die kwalitatief goed zijn, woningen die betaalbaar zijn. Eigenlijk, en dat is mijn interpretatie, gaat het om het recht op niet alleen vier muren en een dak boven je hoofd, maar op het recht op een thuis. Daar komt het op neer. In onze uitzending Wonen buiten de box zie je hoe mensen zelf aan de slag gaan en niet meer wachten op de politiek. Een heel mooi voorbeeld is Nelske uit Leiden. Ik kan op basis van mijn inkomsten geen hypotheek krijgen. Het is nu zelfs zo dat als je verpleegster bent of leerkracht, dat je niet eens de mogelijkheid hebt om een huis te kopen in een straal van 10 kilometer van je werk. Ja, ik vind dat gewoon raar dat we dat niet met z'n allen goed geregeld hebben. En je kan je er heel erg kwaad over maken. Het heeft alleen geen zin. Je zit in een systeem waarbij we eigenlijk helemaal niet meer weten wat we aan het doen zijn en waarom. Terwijl we allemaal wel weten wat we willen. Ik had wel van alles bedacht, maar niks van het alles kon. Ja, ik zou heel graag zo ook in een tuinhuisje wonen. Dat lijkt me echt heel chill. Maar ja, dat mag niet. Ik heb ook gekeken van wil je dan een boot bijvoorbeeld. Je zou kunnen gaan varen. Maar dan heb je geen adres waar je kan inschrijven. Dus dat kan ook niet. Nelske kocht uiteindelijk een kluswoning. Die ze dus helemaal zelf op moest knappen. Inderdaad, dan hebben we het ook vooral over de groep mensen die ook wel of misschien net niet in staat is om een eigen huis te kopen. De groep mensen die überhaupt niet in staat is om een huis te kopen is ook enorm groot. En ook dat is iets waarvan ik vind dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Hè. Dus of het is vanuit corporaties of het is in projecten die door ontwikkelaars worden ontwikkeld met een sociale huurcomponent daarin. Voor iedereen zou het zo moeten zijn dat je een keuze hebt om te wonen op de plek waar je wilt wonen en in de omgeving waarbinnen je wilt leven. En voor een hele grote groep in Nederland is dat dus niet, of is dat echt onvoldoende het geval. En ik vind het belangrijk dat daar veel en veel meer aandacht voor gaat komen. Is dat ook niet een taak voor de overheid om dat op een of andere manier veel meer de regie te pakken eigenlijk, om al die problemen zeg maar voor elkaar te krijgen? Hoe zie jij dat? Nou, ik weet niet of de overheid het moet reguleren of de overheid überhaupt zeg maar bij machten is om dat te doen met wetgeving. Ik denk dat het veel interessanter is om, zeker ook vanuit de markt of vanuit corporaties, om een goed alternatief aan te bieden. Ja. En dat alternatief, dat is niet alleen een huis. Dat is ook een manier waarop je kan financieren. Dat is ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om woonruimte te ruilen. Dus ruilen vindt nu plaats met geld. Maar waarom zou je niet de ene woning voor de andere woning kunnen ruilen? En daarmee eigenlijk op een hele andere manier kijken naar het economisch principe van woningbouw. Maar dan ga je er zelf als huiseigenaar op achteruit toch? Of hoeft dat niet per se? Ja, dat hoeft niet per se. Ik denk dat als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen situatie. Mijn moeder die woont in mijn ouderlijk huis. En dat is een eengezinswoning waar een gezin met 2 tot 3 kinderen goed kan wonen. Zij wil op zich wel naar een andere woning. Maar er is eigenlijk niet een andere woning in de buurt waar ze naartoe kan gaan. Nee. En die volgens dan ook nog betaalbaar is. Ja. Ik denk dat zij wel bereid is om met gesloten beurs een overstap te maken naar een appartement. Die misschien gelijkvloers is, ontsloten met een lift. Maar dat aanbod, dat is er niet. Dus op het moment dat je de vraag en aanbod op een betere manier met elkaar gaat afstemmen, volgens mij ontstaan er dan veel meer mogelijkheden om ook hele eenvoudige oplossingen in de woningbouw mogelijk te maken. Maar wat verandert er dan als de overheid de regie niet wil pakken? Veenstra ziet dat toch echt anders. Ik denk dat er een rol ligt bij de architecten om die handschoen op te pakken. Ja, ja, ja. En natuurlijk kan de overheid het nodige faciliteren. De BNA als brancheorganisatie kan natuurlijk wat faciliteren en opdrachtgevers kunnen wat faciliteren. Ik geloof heel erg in dat je vanuit de rol die je zelf inneemt in een bepaald proces, dat je het ook vooral zelf moet doen. Want dat heb je daar heb je namelijk ook controle op. Hè? Dus ja, je hebt invloed op datgene wat je doet. En als je je afhankelijk maakt van anderen, dan kan het wel eens heel erg lastig worden. Ja. Dus het moet allemaal samenwerken. Maar ik geloof erin dat architecten echt in die centrale positie in een proces, in een project, nog veel meer kunnen doen en veel meer teweeg kunnen brengen dan wat we misschien wellicht nu voor elkaar krijgen. Ja, ja, ja. En als we even kijken naar alle projecten die op dit moment gaande zijn om zeg maar die woningmarkt, ik noem het toch even weer de markt, om dat een beetje vlot te trekken. Waar gaat je hart dan sneller van kloppen? Wat vind je echt hele goede projecten die ook veel verschillende domeinen eigenlijk met elkaar verbindt, zoals ook klimaatverandering en ja, je ziet dus de VPRO heeft het initiatief van woonpioniers. Daar heb ik natuurlijk ook naar gekeken wat voor soort projecten hebben zich daar aangemeld. En je ziet daar veel particuliere initiatieven. Mensen die de beschikking hebben over een stuk bouwgrond of die gaan hun bestaande huizen verder doorontwikkelen of uitbreiden of anderszins. En ik denk wat daar interessant is om te zien, is dat mensen met echt vanuit een eigen visie of vanuit een ideologie de opgave beetpakken en misschien wel het allerbelangrijkste, holistisch naar de opgave kijken. Hè. Dus vanuit eigenaarschap, dus je verantwoordelijk voelen voor datgene wat je doet, in het ontwerp, in het bouwen, in het gebruiken van de hoeveelheid energie, van materialen, et cetera. Daarin altijd een integrale afweging te maken. Nou, en ik vind dat een waanzinnig mooi voorbeeld om te stellen ook richting de grote partijen, grote ontwikkelaars, woningbouwcorporaties. Dus wat je in het klein ziet bij particulieren in dit soort initiatieven, om dat ook daadwerkelijk op te schalen in grote projecten. Ja, dus opschaling eigenlijk. Absoluut, ja. Maar daar, als je ook door die lijst van al die woonpioniers gaat, ik heb het net nog even gedaan toen ik in de trein hier naartoe reisde, is dat er zo ongelooflijk veel creativiteit is in Nederland. Ja, ja, ja, daar schort het absoluut niet aan. Maar maken we daar wel voldoende gebruik van? Volgens mij wordt creativiteit overal ingezet. Hè? Dus in de processen zoals ik ze natuurlijk ken als architect met professionele opdrachtgevers. Maar inderdaad natuurlijk ook bij huiseigenaren die voor een keuze staan om bijvoorbeeld of te verhuizen omdat ze vinden dat ze te klein wonen, of hun woning uit te breiden. En op het moment dat ze voor zo'n vraagstuk staan, dan ook na te gaan denken, wat kan ik meer doen dan alleen maar een serre bouwen of een zolderkamer uitbreiden met een dakkapel. En meer bedoel je voor jezelf eigenlijk? Nou ja, voor jezelf, maar vooral ook voor de rest van de wereld. Hè? Ja. Dus op het moment dat je je huis beetpakt, of het nou nieuwbouw is of het is verbouw, dat je dus nadenkt over het verbeteren. Hè? Dus dat je waarde toevoegt door te investeren, vaak heel veel in eigen tijd. Maar vooral ook door het te verduurzamen, door goed isoleren, zorgen dat de schil van je woning goed werkt, dat je de stap maakt mogelijk naar een warmtepomp, naar zonnepanelen. Dat is toch een beetje het probleem van de oudere generatie. Ja, zonder te generaliseren, maar dat die toch ook heel erg bezig zijn van mijn pensioen en mijn oude dag. En eigenlijk misschien, maar goed, dat is misschien wel heel generaliserend, eigenlijk te weinig kijken van wat kan ik betekenen voor en de jongere generatie en mijn leefomgeving. Hè? Dus ook klimaatverandering. Wij zijn ook een verantwoordelijkheid. Ik heb juist in de corona periode, om het zo maar te zeggen, heb ik eigenlijk hele mooie voorbeelden gezien van mensen. Het gaat natuurlijk niet over woningen, maar van oudere mensen die eigenlijk hun plek niet zozeer afstaan als wel weggeven aan jongeren. Hè? Dus, en waarbij ze zeggen, ik vind het prima om te wachten als de jongeren daarmee de mogelijkheid krijgen om de straat op te gaan. Dus ik geloof er eigenlijk niet in dat in algemene zin alle ouderen op die manier kijken naar de toekomst. Daarin een soort conservatieve houding aannemen. Er zijn ook absoluut progressieve ouderen. Die we volgens mij ook moeten stimuleren en ook in de spotlight moeten zetten. Als voorbeeld hoe het kan en hoe je ook in die generatie dit soort veranderingen voort kan zetten. Wat zegt het volgens jou over de staat van het land, van Nederland? Nu we toch een beetje aan het uitzoomen zijn. Dat het blijkbaar zo moeilijk is om al die uitdagingen zoals klimaatverandering, die energietransitie verloopt, ook met horten en stoten. Dat is nog een hoop te gebeuren. Ook de woningcrisis, pandemiebestrijding, ook in de toekomst. Wat zegt dat over dat het zo moeilijk is om al die problemen aan te pakken in Nederland, denk jij? Als je daar met een blik van een architect naar kijkt. Misschien ook gewoon als burger. Ja, ik... Nou, sowieso zijn er heel veel problemen, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval op zijn minst heel veel vraagstukken waar iets mee moet gebeuren. De vraag is natuurlijk of dat nu fundamenteel anders is dan bij wijze van spreken 10, 20 of 30 jaar geleden. En er zijn altijd zaken waar je je toe moet verhouden. Ja, en op dit moment, en dat zal echt ook nog wel een tijd duren, is dat inderdaad de transitie in energiegebruik en energieproductie. Gaat het natuurlijk over het meer duurzaam worden, de reductie van CO2. Heel belangrijk natuurlijk in het ruimtelijk domein is hoe gaan we om met alle ruimteclaims. Ja, en alleen al het gebruik maken van het woord claim helpt denk ik totaal niet in het komen tot een bepaalde consensus. Dus niet in de zin dat als ik iets claim en iemand anders claimt iets. Wat moet er dan gebeuren om gezamenlijk tot een hele goede oplossing te komen? Dus je moet in mijn optiek veel meer al die vraagstukken die er liggen, die moet je samenbrengen. En je moet daar integrale oplossingen voor bedenken die ook duurzaam zijn. En dan niet duurzaam op het vlak van materiaalgebruik alleen of energiegebruik. Maar duurzaam naar de toekomst toe. Hè? Dus hoe ziet onze woonomgeving er niet alleen over 10 jaar uit, maar hoe ziet het er over 50 of over 60 jaar uit? De kans is natuurlijk heel groot dat over 50 jaar mobiliteit echt fundamenteel anders is dan nu. Dus daar zou je nu al op in moeten spelen eigenlijk? Nou ja, je moet in ieder geval erover nadenken wat dat zou kunnen zijn. En dat kan dus helpen om bijvoorbeeld nu de keuze te maken om een bepaalde snelweg niet aan te leggen, of juist wel. Hè, maar als je dat vergezicht niet hebt, dan wordt het heel erg lastig om duurzame oplossingen in het nu te bedenken, eigenlijk maar voor een korte periode. Dus onze slogan is: de toekomst begint bij tegenlicht. Zeg maar, we zijn heel erg toekomstgericht. Dus eigenlijk is die toekomst, zeker in deze, heel erg belangrijk wat jou betreft. Ja, absoluut. Vooral ook omdat ik er zelf wel in geloof dat je de toekomst best wel vrij goed kan voorspellen. Hè. Dat is niet één toekomst. Hè. Je kan verschillende toekomstperspectieven voorspellen. Door middel van scenario's. En vanuit die scenario's kan je natuurlijk heel goed ook wel bekijken. Maar wat betekent dat dan nu? En dus iets wat belangrijk is, kan je daarmee in het nu urgent maken. Ja, en soms denk ik wel dat het ook wel een beetje boven het hoofdgoed van ons bestuur. Dat het gewoon zo, dat al die dingen zo groot zijn dat het eigenlijk. Ja, waar begin je dan ook precies? Hè? Je moet ergens een punt zetten of ergens een. Ja, waarvanuit je kan iets kan aanvliegen, ja, denk ik. Ja, nou ja, en als je permanent bent belast met het blussen van branden, dan kom je nooit op het punt dat je ook daadwerkelijk meer toekomstgericht kan handelen. Ja. En ja, volgens mij gaat dat samen. Hè? Dus het helpt gewoon. Hè? Dat zie je ook bij mensen die heel veel stress hebben. Ja, die zijn minder goed in staat om uiteindelijk goede beslissingen te nemen. Hè? Dus als het lukt om die stress weg te nemen, ook bestuurlijk, ja, dan ontstaat de ruimte wellicht om wat verder naar de toekomst te kijken en dus ook daarin de goede plannen te maken. En daar eindigde ons gesprek. Future Shock, een podcast van VPRO's Tegenlicht, waarin Tom Reiner in gesprek ging met toekomstig Rijksbouwmeester Francesco Veenstra over de wooncrisis. Meer verhalen over alle voortdurende veranderingen in de wereld vind je op onze website of in je eigen podcast-app. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through. Fate would twist up both of you. So show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. To be with you. Van Mr. Big natuurlijk. Focus. Wat Leo Blokhuis heeft met popmuziek, heeft Hans Zimmerman met de ruimte. In zijn podcast Zimmerman in Space neemt hij je wekelijks mee op een bijzonder buitenaards avontuur. En deze week Zimmerman in Space column 159. Een gesprek met schrijver Marjolein van Heemstra over haar nieuwe boek In lichtjaren heeft niemand haast. They came in a spaceship of some sort. Whatever those people told you they saw last night. The flying saucer? Het maken van deze column voor NTR Focus Wetenschap brengt allerlei prettige repercussies met zich mee. Zo ontving ik onlangs het prachtige boek In lichtjaren heeft niemand haast van schrijver Marjolein van Heemstra. Als u nu denkt, hé, die naam ken ik. Marjolein is behalve schrijver ook dichter en theatermaker en nauw betrokken bij de nachtwandelingen in Amsterdam-Noord. Eerder in deze column spraken we met schrijver Frank Westerman. Ook hij las In lichtjaren heeft niemand haast en hij zegt erover: Marjolein van Heemstra grossiert in spitsvondige en oorspronkelijke gedachten over de kosmos. Dus besloot ik Marjolein maar eens op te zoeken en de column van vandaag is het verslag daarvan. Aan het eind kunt u horen hoe u kans maakt op een gratis en door Marjolein gesigneerd exemplaar van dit bijzondere en nieuwe boek. In lichtjaren heeft niemand haast gaat precies over de onderwerpen waar ik het in deze column graag met de luisteraars over heb. Vanwaar de interesse in de kosmos? Ik ben eigenlijk al zolang ik me kan herinneren dus gefascineerd door het heelal. Maar volgens mij is het in eerste instantie niet zozeer vanwege de sterren of dat soort dingen, maar vooral het idee dat er iets is om ons heen wat we niet begrijpen. Ik snap het niet. Ik heb altijd grote fascinatie voor dingen die we niet begrijpen. Dus daarom ben ik ook godsdienstwetenschappen gaan studeren ooit. En dat is wel, zolang ik me kan herinneren, is alles wat ik niet begrijp, trekt me heel erg aan. Mm-hmm. En ik denk dat daar is ook dit boek uiteindelijk uit voortgekomen. Maar waarom dan geen studie astronomie? Ik had het verkeerde vakkenpakket. Ja, daar baalde ik enorm van. Want ik heb heel vaak achteraf gedacht van shit, ik had gewoon moeten opletten. Tijdens natuurkunde en scheikunde. En zo jammer. Kan alsnog, hè? Ja, heb ik ook gedacht. Want ik werd laatst 40. Toen dacht ik, oh, de tweede helft van mijn leven. Wat zal ik eens gaan doen? En toen heb ik ook een tijdje verkondigd dat ik natuurkunde zou gaan studeren. Maar ik ben er een beetje op teruggekomen. Je wil met onze Europese ruimtevaartorganisatie ESA in gesprek. Maar waarom? Om te kijken of ik op de een of andere manier ook via dit boek het gesprek kan openen over meer die ruimtevaartethiek. Daar ging column 144, de maanerfenis, ook over. Denken mensen daar wel over na? Er wordt wel over nagedacht, maar het is niet echt een topic. En dat vind ik wel gek, want het is zoiets groots als je het hebt over hoe we die ruimte inrichten, waarom we daar naartoe gaan, wat onze toekomst daar wordt. Het is heel gek dat al die techniek, daar gaat heel veel geld naartoe en energie, maar helemaal niet naar de vraag van, ja, maar wat betekent dit voor ons? En ik denk dat het daarom ook voor heel veel mensen zo ver weg blijft, die ruimtevaart. Omdat het, ze associëren toch altijd met techniek. En als je daar een beetje bang voor bent, en dat zijn heel veel mensen, dat was ik ook heel lang, dan denk je, oh, dat is niet mijn verhaal. Ja. Dat gaat mij niet aan. Terwijl het natuurlijk het verhaal van de hele mensheid is. En SpaceX knalt aan de lopende band Starlink-satellieten in een lage baan rond de aarde. Maar dat is idioot. En datzelfde vind ik bijvoorbeeld met lichtvervuiling, wat ik behandel in mijn boek. Ja. Dat we verliezen eigenlijk onze nacht. En in Nederland is dat heel snel gegaan. En niemand heeft een idee. Ik spreek zo vaak nog mensen die zeggen, oh ja, je ziet helemaal geen sterren hier. Heel veel mensen weten ook niet meer hoe de Melkweg eruit ziet. Nee, en schrikken gewoon als ze hem zien. Heb jij de Melkweg wel goed kunnen zien in je leven? Dat kan ik me eigenlijk niet herinneren in Nederland. Ik weet wel dat de laatste keer dat ik hem zag was in Egypte. Ja. En dat ik echt heel erg in de Witte Woestijn helemaal overdonderd was. En toen kwam de maan ook op en die zag er zo raar uit. Die was helemaal rood. Dat ik de hele tijd tegen die mensen van, wat is dat? Wat hangt daar in de lucht? En ze zeiden, de maan. Ik zei, dat is de maan niet. Want het was zo onwerkelijk. Ja. Die sterrenhemel daar, dat was helemaal gedesoriënteerd. Op het eiland Texel zag ik een paar jaar geleden de Melkweg nog wel heel mooi. Ik sprak laatst een architect die een heel project heeft om de hele Waddengebied te verduisteren. Lichtvervuiling, is dat te vergelijken met plastic afval? Het is ook best wel een fijne vervuiling om je op te focussen, omdat het zo makkelijk verholpen is. Ja. Toch? De plastic soep is veel deprimerender. Ja. En dit kan je in ieder geval iets aan doen. Ja. Je kan die lichten gewoon uitdoen. Ik moet misschien eens een hele column wijden aan lichtvervuiling. Ja, aan de duisternis. Ja, de duisternis. En wat dat voor ons betekent. Precies. En ook, want je kan wel, dus dan fysiek is onderzoek door chronobiologen, hè, dat we te weinig slapen, te weinig rusten. Dat is allemaal stress en slecht. En dan ook de ecologie is veel onderzoek naar gedaan. Maar ik vind ook interessant wat het cultureel gezien doet. De verwondering van de nacht. Ja, dat. En ook dat die nacht als, zeg maar, als evenement in je leven eigenlijk weg is. Ja. Dus vroeger, de grootste deel van dat er mensen leefden, was het gewoon klap donker. Precies. En dan ga je. En dan heb je uren om daar iets mee te doen. Er is toch ook zo'n boek, The Second Sleep, dat mensen dan vroeger één keer sliepen en dan wakker werden tussendoor en dan nog een keer sliepen. Dus en dan in die tussentijd gingen ze gewoon dingen doen die je 's nachts doet. En zo gingen ze praten, vrije gedichten voordragen. Allemaal dat soort van die hele nachten. En dan hadden ze een heel soort nachtleven waarin, volgens dat boek, ik weet niet of het allemaal klopt, maar dat vrouwen dan ook veel meer vrijheid hadden om hun eigen dingen, want dat hoeft ze even niet dat gezin te runnen. Dus dat mensen daar een soort tweede leven hadden, zeg maar, tussen die twee slapen in. Ja. En omdat die nacht, zeker hier dan op westelijke halfgrond, was die nacht zo lang. Ja. In landen waar die nacht eindeloos duurt. En die sliepen ze niet vol. Nee, dus dan ga je nog een keer uit. Ja. Dan kun je nog naar boven kijken en denken, wauw. Ja, en moet je voorstellen wat je dan voor leven hebt. Ja. Als je die nacht echt beleeft. Want voor ons is het toch van, oh, we moeten naar bed. En dan moet je 8 uur of 7 uur slapen om weer productief te zijn. Maar het is niet iets wat je, het is niet een beleving op zich, zo die nacht. Ja. Ik hou wel van de nacht op zich. Ja. Ik vind het heerlijk om te werken als de rest van zijn gezin slaapt. Ja. Ja, maar we hebben hem zo ingekort dat hij ook, stel je voor dat je altijd 12, 13 uur nacht had. Ja. Dan kon je ook slapen en dan ook werken. Maar nu hebben we maar zo kort. Die moet je vol slapen, anders ben je uitgeput. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat natuurlijk ook over haast en hoe dat in de weg kan staan van verwondering. Verwonderen en eigenlijk een voorwaarde daarvoor is vertragen. Ja. En dus omhoog kijken en naar het licht kijken en de, ja. En de duisternis. En de duisternis, ja, precies. Ja. Ik stoor mij er soms wel aan hoe egocentrisch sommige mensen de afgelopen tijd geworden lijken te zijn. Vooropgesteld dat deze observatie van mij überhaupt klopt, hoe krijgen we de mens weer menselijker? Nou, ik zou om te beginnen denk ik dat het niet menselijker, maar ook dierlijker, toch? Ja. Het probleem is natuurlijk wel dat we zo op de mensen focussen. Uh-huh. Dus dat we heel erg op onze eigen soort zijn gericht en weinig besef is van hoe we verweven zijn eigenlijk met alle andere soorten. En ik heb dus geprobeerd door een ruimtereis op aarde te maken, met andere blik naar onszelf en naar de aarde te kijken. En een van de dingen die ik zelf heel interessant vond was dat ik bij het Melissa-project was in Barcelona, waar ze dus de Marsmissie voorbereiden. Ja. En dat ik daar iets, dat er een soort besef kwam, wat ik natuurlijk altijd latent wel had, maar dat blijkt als je dus naar Mars gaat, dat een mens kan niet alleen de ruimte in. Je hebt een heel ecosysteem nodig van algen en planten en die jou kunnen onderhouden. En ja, wat betekent dat eigenlijk voor mens zijn? Je kan helemaal niet losgeknipt van de aarde ergens heen. Je bent, een mens is letterlijk echt verweven. En ik dacht ook, ja, als een buitenaardse intelligentie zou ons waarnemen, dan zouden ze misschien ook helemaal niet de huid als onze grens zien. Nee. Dan zien ze misschien wel de mens met spirulina en een tomatenplant als een soort, weet je wel, dat is een wezen. Ja. Want die hebben elkaar nodig. Dus dat je meer kijkt naar de verwevenheid van hoe leef je eigenlijk en wat is voorwaarde voor leven. Ik denk dat het daarmee begint. Mm-hmm. Nee, eigenlijk begint het met vertragen, toch? We zijn gewoon veel te gestrest en gehaast. En dan krijg je tunnelvisie. En dan zie je niet meer waar je bent en wat je bent. Sinds ik een dochter heb, maak ik me ook veel meer zorgen over de wereld dan toen ik nog maar een vlierenfluiter was. Tuurlijk, ja. Ja, de zorgen zijn heel concreet. Ja. Want je denkt gewoon, oh shit, die is over 10 jaar, moet die de wereld in. Ja. En wat voor wereld is dat? Zijn dat soort zorgen terecht? Ja, het hangt vanaf hoe ver je uitzoomt natuurlijk. Want als je jouw leven neemt, dan is er misschien een verharding. Heeft er plaatsgevonden. Ik ben dan van 81 en ik vind ook wel die verharding, maar wat ik ook interessant vind is dat er nu gesprekken worden gevoerd die eerder in mijn leven niet gevoerd werden. Mm-hmm. Dus ik vind ook dat er heel veel wordt opengebroken. Als je kijkt naar de jaren 90 en de jaren 0, hoe apolitiek de dingen waren, hoeveel we consumeerden zonder daarover na te denken, vind ik echt stuitend. Als ik nadenk van wat ik allemaal heb gekocht, joh. Echt zonder erbij na te denken. Onvoorstelbaar. En dat is nu, als ik bij een nieuwe generatie, is dat niet zo. Nee. Als ik naar mijn neefje en nichtje van 15 en 12 kijk, die staan zo anders in het leven dan ik toen. En dat vind ik dan wel weer, denk ja, er is wel een bewustwording onder een grote groep mensen die er toen niet was. En dus ja, ik heb nooit dan dat hippie gedoe meegemaakt. Nee. Ik was meer dus jaren 90 kind en dat was heel erg van alles kon, een beetje globalisering, de zogenaamde muur was gevallen, Mandela was vrij, dus ook een soort van let's go. Ja. Maar zonder eigenlijk te zien wat daaronder nog allemaal scheef zat. Dus, en ook in een heel gek soort kapitalisme, toch? Ja. Een soort kapitalistische stuip zijn we geschoten. Volgens mij was de mens in mijn en jouw tienerjaren niet zo druk bezig met wat er allemaal mis is in de wereld. Het was meer een beetje lol en genieten. Terwijl ik zelf eigenlijk altijd dacht van dit klopt niet. Nee. Er is hier van alles aan de hand, maar er was helemaal geen, niemand was ermee bezig. Nee. Er waren niet zoveel demonstraties. Het is echt ongekend, toch? Nu gaat mensen om me heen gaan elke week demonstreren. Er is altijd iets om kwaad over te zijn of verontwaardigd. Ja. En terecht. Maar toen ik, zeg maar, in mijn tienerjaren was dat echt niet zo. Nee. Was het muziek en zo? Ja, dan ging je maar grunge luisteren en de Melancholy in the Infinite Sadness om ergens je onbehagen over de wereld kwijt te kunnen. Maar dus dat vind ik wel weer positief, hoor. Ja, dat is wel waar. Ja. Mijn dochter is ook al veel bewuster van dingen. Ja. En vergeet ook niet dat vergeleken met toen jij opgroeide, zijn we met veel meer mensen. Dus het is ook logisch volgens mij dat er veel meer botst. Ja. Denk ik dan. Misschien is dat een simpel gedacht, maar nou, ik ben de laatste om je daarin tegen te spreken. Ja. Door jouw boek te lezen wil ik mensen weer naar de nachtelijke hemel laten kijken en ze vertellen welke sterrenbeelden ze zien. Ja, dat is zo te gek, toch? En vooral, ik vind die sterrenbeelden ook zo interessant, omdat dan cultureel gezien, dat zijn gewoon de oudste verhalen van de mensheid, waar je zo uitzicht op hebt. En je staat oog in oog gewoon met een verhaal van toen, duizenden jaren geleden. En het is zo jammer dat dan een nieuwe generatie dat helemaal mist. Ja. En ik snap ook niet, soms denk ik, we laten zoveel dingen uit ons handen glippen. Je hebt ook kinderen. Hoe help jij jezelf als je angstig bent over de toekomst? Wat mij ook enorm helpt, van als je zo angstig bent over de toekomst of over je kinderen en wat ze tegemoet gaan, dan helpt het mij nu zo erg om uit te zoomen en te denken, oh ja, dit is waar we in zitten. Dit is de schaal waarin je ook kunt denken. Ja. En dan niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd. Ook als ik me zo zorgen maak over klimaatontwrichting en zo, dan denk ik, oh ja, oké, we hebben ook ijstijden gehad, weet je wel. Er is van alles gebeurd waar de mens op de een of andere manier uit is gekomen. En niet om daarmee te bagatelliseren wat er nu gebeurt, maar je kan het er wel naast zetten. Ja. En dan kan er een soort ruimte ontstaan. Uitzoomen dus. Is dat voor iedereen weggelegd? Wat nu wel sommige reacties op mijn boek zijn van, ja, uitzoomen, dan zie je niet meer wat er op ooghoogte gebeurt. Want het is belangrijk dat we nu juist inzoomen op de grote problemen. Maar ik denk dus dat het tegelijkertijd... Ik denk het ook. En dat zo essentieel is. Dat we, het is heel belangrijk om al die verschillen te benoemen en te emanciperen en lol. En daarnaast is het echt cruciaal dat we blijven uitzoomen. Om de schaal te zien. Ja, en dat je ook daartussen kan bewegen. En dat gun je eigenlijk iedereen. Mm-hmm. Dat je super activistisch kan zijn op ooghoogte als je dat wil. Maar dat je ook eruit kan stappen en kan denken, oké, we zijn ook gewoon allemaal ergens heel ver weg. Die sterrenstof uit een ander stelsel. Wij zijn geboren uit ontplofte sterren en wat die smeer zei. De cyclus van het leven. Je denkt vaak een cyclus, denk je, oh ja, dan ga je dood en dan wormen en zo. Maar het is echt groter, hè? Het is zo'n gigantische cyclus. Ja. En dat is ergens al bij die oerflits gewoon dingen zijn ontstaan die wij meedragen. Dat is zo lekker om over na te denken. Ja, mooi. Ja. Nog even terug naar die verwondering waar jouw boek volgens mij voor pleit. Hoe staat het daarmee in de nieuwe realiteit van 2021? Dat idee dat we zoveel kennis en dus verwondering en dat ze dat allemaal laat glippen. Mm-hmm. Omwille van andere kennis of andere ervaringen. Dat vind ik echt heel heftig eigenlijk. Maar wat ik wel interessant vind, sterrenkunde en ruimtevaart lijken hip te zijn als onderwerp. Ik merk het. En ik merk het ook in reacties op mijn boek. Als ik zeg maar 10, 15 jaar geleden hierover had, deze fascinatie, dan was het zo, was je een soort nerd of zo. En nu is dat die nerdiness is nu helemaal, wordt die omarmd. Jazeker, het mag. En ik merk dat dus dat uitzoomen en dat kijken naar de sterren, dat is zo verbindend. Ja. Iedereen doet dat. Over de hele wereld heb je verhalen. Iedereen heeft herinneringen aan sterrenhemels. De nacht brengt ook een eigen soort geheimzinnige rust met zich mee. Ja, ik hoorde laatst van iemand dat de ogen het meest veroordelende zintuig zijn. Oh ja. En dat is ook mooi aan de nacht, want dat valt weg. Ja. Dus je gaat op stem, op gevoel, dat je zintuigen op zo'n andere manier gaan werken. Ja. En dat vind ik dus ook leuk aan die nachtwandeling. We hebben nu een paar gedaan. En dat mensen ook op een hele andere manier zich tot elkaar gaan verhouden. Dus je krijgt andere gesprekken, het wordt intiemer, het wordt stiller. Ja. Luisteraars van deze column zijn bij uitstek het publiek om jouw boek te gaan lezen, hè? Ja, en trouwens, luisteren kan ook. Ik heb zelf het audioboek ook gekocht. Ik zal er een heel klein stukje uit afspelen. Deel 2. Op zoek naar een aards equivalent van het overzichtseffect probeer ik me te laten overweldigen door de sterrenhemel. Maar erg veel valt er niet te zien. Extreme lichtvervuiling ontneemt ons in Nederland het uitzicht op de sterren. Ik heb dus een andere route nodig om het overzichtseffect op aarde te ervaren. Bij gepensioneerde theoloog vind ik de term voor wat ik precies zoek: kosmologisch bewustzijn. Dat was Marjolein van Heemstra die zelf haar boek voorleest. Column 124 nam ik op met André Kuipers. Daarin bespraken we dat overview-effect waar Marjolein net over vertelde. Astronauten die onze fragiele aarde vanuit de ruimte bezien, ervaren een speciaal soort respect voor onze planeet. Heel erg interessant dat zo'n groot deel van die mensen die terugkijken, dat daar echt iets lijkt te gebeuren in hun brein. Mm-hmm. Wat ook onomkeerbaar is of zo. Ja. Het probleem is alleen natuurlijk dat wij dat niet kunnen nabootsen. Leren, nee, niet goed genoeg. Nee, en daarom wilde ik ook in dat boek weer verder zoeken van, oké, maar wat is dan een soort equivalent hier op aarde? Ja, bedankt voor dit gesprek. Ja, we hebben heel veel besproken. En niet alleen dat. U, beste luisteraar, kunt een door Marjolein van Heemstra gesigneerd exemplaar van In lichtjaren heeft niemand haast winnen. Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje sturen aan henszimmerman@gmail.com. U kunt tot 11 juni 2021 meedingen. Een winnaar wordt door een Python-script op basis van kwantumfluctuaties gekozen. En als u niet zo lang kunt wachten, dan vindt u een link naar het boek en het audioboek in de show notes van deze podcast. Tot de volgende keer. Ja, en de volgende keer is natuurlijk volgende week. Want iedere week is er een nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Elke week neemt Hens je mee op een nieuw ruimteavontuur. En je kan mee op reis via onze website of in je favoriete podcast-app. En dan eindig ik deze uitzending van Focus. En deze week eigenlijk, want maandag zijn we er pas weer met een verzoeknummer van de grote Hens Zimmerman zelf. Starship 109, Mistral was dat, op verzoek van de grote Hens Zimmerman. En daarmee zijn we aan het eind gekomen, nu echt, van deze uitzending van Focus. Alles van vannacht is terug te luisteren op onze website. Zometeen gaan de lijnen nog één keer deze week open. Voor Gaan Raunak een hele goede morgen. Goedemorgen. Waar gaan jullie zometeen mee beginnen? Nou, we gaan beginnen met een stelling over of de NPO nog wel muziek moet draaien van muzikanten met een strafblad. Oh, dat is interessant. Ja, en dit natuurlijk naar aanleiding van de feiten met Leo Kleine. Die schijnt zijn verloofde te hebben mishandeld. Daar is er ook voor opgepakt op Ibiza en weer vrijgelaten overigens. Phoenix heeft Leo Kleine nu ook geboycott. Dat hebben ze eerder ook gedaan met Bilal Wahib. De vraag is, moeten ze dat doen of niet? Wat gaan wij doen? Gaan we Leo Kleine draaien? Nee, vandaag niet. We hadden net al een hele uitgebreide discussie over de muziek. Ja, er staat Acta en de, Munnik op de planning. Acta en de Munnik, Madonna en dus geen Little Kleine. Nee, geen Little Kleine deze keer. Dat allemaal zo meteen na het nieuws van 4 uur. Ik wens je voor nu vast een hele fijne vrijdag. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Suriname zijn voorlopig alle rechtszaken stilgelegd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Ook de behandeling van de verzetszaak van oud-president Bouterse loopt vertraging op. Hij staat terecht voor zijn rol bij de moorden op 15 politieke tegenstanders in 1982, vooral bekend als de decembermoorden. 2 jaar terug werd hij daarvoor bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel, maar hij tekende verzet aan. Komende maandag zou er een zitting zijn, maar die gaat nu niet door. Het is niet duidelijk wanneer de zaak tegen oud-president Bouterse verder gaat. De Wit-Russische journalist Pratasevich heeft voor het eerst in zijn arrestatie bezoek gehad van zijn advocaat. Ze zei na afloop alleen dat hij vrolijk en positief was. Pratasevich en zijn vriendin werden zondag aangehouden nadat hun vlucht door Wit-Rusland was omgeleid naar Minsk. Duitsland erkent de massaslachting van Duitse troepen in Namibië begin vorige eeuw officieel als genocide, melden Duitse media. In de toenmalige Duitse kolonie werden tienduizenden mensen vermoord. 80% van de Herero- en Nama-minderheid werd verdreven of uitgeroeid. De komende 30 jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken voor de ontwikkeling van Namibië. In Nieuw-Zeeland heeft een voortvluchtige man een helikopter geregeld, zodat hij zichzelf kon aangeven bij de politie. Hij was al 5 weken op de vlucht en had zich verstopt in de wildernis. De man was voorwaardelijk vrij, maar hij werd gezocht voor onder meer mishandeling en wapenbezit. Nadat de politie had gewaarschuwd dat hij mogelijk gevaarlijk was, besloot hij een helikopter te huren die hem naar het bureau kon brengen. Het weer. Brede opklaringen en kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Overdag droog en zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 16 tot 19 graden. Zaterdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadani. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 28 mei en je luistert naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of natuurlijk via de Radio 1-app. Straks doen we traditiegetrouw eindelijk weer de onderwerp-estafette. En hebben we het over muzikanten met een strafblad. Maar eerst nog even ander nieuws. Want vandaag gaat de 18-jarige Britse Travis Ludlow een wereldrecordpoging doen. Hij wil als jongste solopiloot om de wereld vliegen. De tocht is zeker 40.000 kilometer lang. En hij hoopt daarmee een plekje in het Guinness Book of Records te krijgen. En vandaag is het de internationale dag van de hamburger. Nou, gelukkig stijgen de temperaturen, dus kan je dit weekend wellicht een vegetarische hamburger op de barbecue zetten. Straks gaan we weer de onderwerp-estafette spelen. En dan mag jij bepalen welk nieuws van afgelopen maand volgens jou nog even een plekje moet krijgen. Maar eerst wil ik het hebben met je of de NPO wel muziek moet draaien van artiesten met een strafblad. Ja, want het kan je niet ontgaan zijn. De muziek van rapper Lil Kleine is voorlopig niet meer te horen op Phonics, het urban radio station van NPO. De rapper zou geweld hebben gebruikt tegen zijn verloofde Jamie Vaas in een hotel op het Spaanse eiland Ibiza. Daarvoor is hij opgepakt door de politie en inmiddels is hij ook weer op vrije voeten. En wat er nou precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar dit is genoeg reden om een artiest op de radio te boycotten, is de vraag. Moeten we zijn muziek niet meer draaien of juist wel? En mag je pas sancties nemen als er gerechtelijke maatregelen zijn genomen? Radio DJ Tumor heeft daar een duidelijke mening over en vertelt erover in zijn middagprogramma bij 3FM. Ik wil het toch eerst even hebben over Little Kleine. Ezou, die appte net ook. Ga je het daar nog over hebben? Ga je het nog aansnijden of zo? Of wat? Of negeer je het? Ik zeg, nou, ik negeer het helemaal niet. Maar ik wil het ook niet gaan blokken, zoals Phoenix nu doet. Phoenix heeft Lil Kleine nu geblokt. Zijn muziek, hè, ja. Goed, daar gaat is iedereen natuurlijk afgelopen weekend losgegaan op social media. Ik zag echt de meest vreselijke dingen haar kant op komen, alsof het, of zij een golddigger is. Maar ook de meest vreselijke dingen Lil Kleine zijn kant op komen, alsof hij de grootste klootzak is. Terwijl ik denk, je weet niet wat er is gebeurd. Niemand weet van ons wat daar in die hotelkamer is gebeurd. Dus ik ga ook nog niet Lil Kleine boycotten. Duidelijke taal. Dat artiesten soms buiten de lijntjes kleuren is wel een beetje bekend. Maar soms gaan ze wel erg ver over de schreef. Het begint met verdenkingen en leidt in sommige gevallen zelfs tot juridische procedures. Op dit moment is zanger R. Kelly in afwachting van...